tuommoinen lyötiäinen keskenään tosi lystikästi. Radiolähetys. Eikö meillä tänään lähetys? No, tämäpä nyt sattui. Nörtit leikkii. Radiolähetys. Nörtit leikkii. Radiolähetys. Pakkoa sä uskoa, kun se on fakta. Oikein huikeen hienoa sunnuntaita tai mitä tahansa päivää. Se on jälleen täällä, se on puhujan kulma ja suora lähetys Podstudiolta alkanut niin videona kuin audiona. Kuin MP3 sinä sinun korviisi tällä hetkellä, jos kuuntelet tätä podcastina. 213 jakso on alkamaisillaan ja mikä puhujan kuin mä oon? Se on tämä viikoittainen paneelikeskustelupodcast. Jos puhutaan viikon teknologia-aiheista, yksin ei olla paikan päällä, vaan meitä on tuttuun tyyliin koko porukka kasassa. Herkka ja Henrik. Eli Henrik ja Erkka, tervehdys myös teille. No, Henrik voi sanoa vaikka ensin. Heipä hei. Me vaaditaan niinku vuoron perään. No joo, ensi kerralla tuolla tavalla. On toivottu semmoista niinku vauhdikasta alkua. Mikä voi olla se vauhdikka? Eikö se ole siinä, että sulla on aina niin pirtsakka toi aloitus silleen, lähtee tuolta striimin liveistä juontona ja sitten tälleen näin. Ja sitten me niinku palautetaan sut maanpinnalle. Niin, ettei tässä mitään ihmeellistä vaikka. Calm the fuck down, Bernie. No, täällä ollaan. Mutta mikä huikeinta, niin meillä on myös tosiaan Erkka paikalla, niin kuin kaikki kuulee. Saksassa olit. Joo, kävimme kyläilemässä. No, mitäs? Eipä siellä. Saksa on Saksa. Saksa, semmoinen vähän vähän Tamperetta isompi kyläinen, missä oli semmoinen. Yhtä outoa kieltä. Historia alkaa jostain 800-luvulta. Ihan, no, kuten sanottu, niin oltiin kyläilemässä, että ei nyt niin hirveästi turistimeininkiä. Käytiin semmoisessa mini-Oktoberfesteillä. No niin. Pakollinen litran toppi juomassa. Mutta. Söitkö jotain muuta perinteistä saksalaista? Joo, totta kai hapankaalia ja sitten näitä Nürnbergiläismakkaroita, vaan mitä ne onkaan. Oh. Täytyy muuten kyllä sanoa, että siis Saksa on siinä mielessä semmoinen tosi perussuomalainen maa, että semmoista rasvasta, hyvää, täyttävää ruokaa ja olutta. Niin, mitä sitä muuta ihminen tarvitsee? Niin. Jos tuo nyt on se Eurooppa, mistä ne kovin paljon puhuu näin, niin ei ole härmäläiset hättää. Meistä. Eikö ole. Tuliko mitään teknologiaa vastaan edes? Onko se nyt niin ihmeellistä Saksassa loppujen lopuksi? Ei. Ei se ole halvempaakaan. On se halvempaa. En mä oikein kännys katso. Rapplasin jotain e-lukijoita kirjakaupoissa, mutta ne oli ihan kammottavia. No niinhän ne aina on. No ei siinä mitään. Joo, mutta täällä me taas ollaan ja informeerataan sen verran, että jos haluat kommentoida tätä puhujankulmaa suorana lähetyksenä ja kuuntelet tätä suorana lähetyksenä, niin silloin se kannattaa kommentoidakin. Irknetissä, stream.net, taajuudella voi, eikö siis kanavalla voi käydä kommentoissa, tai Twitterissä, #puhku, eli risuota puhku siihen alkuun, niin luetaan niitä viestejä sitten sitä mukaan, kun niitä tuonne ruutuun tulee. Mutta, mitäs? Puu kiittää taas niin pahasti, että en lupaa seurata mitään. Minä en seuraa mitään. Minä en ole interaktiivinen. Mitäs Henrik? Henrikillä on tänään parempi ääni kuin viimeksi ainakin. Tai parempi laatuinen ääni on sama. Eikö se vähän pirteempi? Eikö sulla ollut ääni maassakin vielä? Jos sitä nyt kukaan huomasi sen huonomman yhteyden yli. Mutta nyt olet ilmeisesti taas joku. Minä olen pirteä kuin peipponen ja iloinen kuin västärä. Se on muuten syksy tulossa. Korjattiin tuolta takapihalta nämä kaikki pihakallusteet pois. Mä en yhteen paikkaan kuuluttajaksi. Aha. Mä tein, kun minulla juuri sitä ennen yksi jenkki sanoi minulle kovin kohteliaasti, että mä pahoittelen, tulee vähän amerikanismia, mutta mä en oikein tiedä, miten kääntää. Se sanoo, että minun äänessäni on gravitas, eli tällaista niin kuin arvovaltaista vaikuttavuutta. Niin mä sitten päätin, että kun sinne piti lähettää tämmöinen niin kuin ääninäyte, mä päätin, että jos minä nyt olen niin arvovaltainen, niin mähän voin lukea ihan mitä vaan. niin mä sitten luin hyvin, hyvin painokkainilla äänensävyin, että aurinko, aurinko, lettuja paistaa. Hauska on auringon lettuja maistaa. Niin edespäin. No. En odota, että sieltä otetaan minun koskaan mitään yhteyttä. Mutta se ei johdu siitä, se johtuu siitä, että se oli työpaikka ja työpaikoista ei koskaan oteta muuhun mitään. Aivan joo. Oletko koskaan tarkistanut, laitatko oikeat yhteydenottokanavat siihen? No, tuleeko niistä kyllä mun on ainakin yksi tai kaksi kertaa pitänyt ne oikein laittaa. Tuleeko kuinka helposti myös nämä kieltävät vastaukset? Vai onko se vaan niin, että no, otamme yhteyttä sinuun, jos... Ei tule kieltävää vastausta yleensä ollenkaan. Siis ei tule mitään vastausta, jos niitä ei kiinnosta. Paitsi yhdestä paikasta tuli 4. Ja 4. kerralla mä olin jo silleen, että no nyt tämä menee jo niin kuin vittuilun puolella. Aivan, että ymmärretään. Niin. No, että kyllä se, kai sä nyt ymmärsit, että me ei nyt sitten ihan oikeasti ei sua haluta tänne. Tai jos sulla on vielä sellainen fiilis, me oikeasti tallennettiin näin johonkin ja voidaan ottaa yhteyttä, niin... No joo. No, mutta tämmöistä tällä kertaa. No niin, siinä olit puheenkuulma. Siinä ensi kerralla taas sitten uudet huikeat. No mitäs Pörnille, muuten kuin... Syksy. Se on jotenkin... Miten ei se ole takapihatella? Ihan hervoto. Vantaalaisittain hervoton. Vantaalaisittain ihan hervoton. Eihän se millään tavalla siis lopu siihen, missä ne puskat menee. Ei vaan se jatkuu sen jälkeen. Näin minä olen ainakin... Asia, niin kuin... Takaa vihan loppuu jumboon. Niin. Se loppuu itse asiassa tuon Vantaan jokeen. Siitä alkaa Helsinki, sitten ei voi enää varmaan sanoa, jotenkin kuuluu vielä meikäläiselle. Mutta joo, nurmikko tuli leikattu, katsotaan, leikattiinko viimeistä kertaa. Voi olla, että ei. Se voi olla perinteistä, että vielä joulukuussa niin nurmikko joudutaan vielä kerran leikkaamaan. Tai sitten... Mutta jos mennään epistolaan, niin yksi henkilö, joka ei ole paikalla, kas aasinsilta, niin on Steve Jobs, joka mikä kyllä joutuu poistumaan täältä toispuolelle. Mikäs päivä se oli? Keskiviikkona? Se oli keskiviikko. Tiistai oli tämä Applen julkaisu. Hässäkköistä puhutaan ihan kohta, mutta tämä taisi olla keskiviikko. No. Mä en tiedä, miten se menee niin kuin aikajanalla sitten taas. Mutta varmaan sielläkin meni siis seuraava päivä, kun tämähän tietysti tapahtuu aina Amerikan aikaa, mutta... Niin, no en tiedä. Koska myöhään iltaan mä katsoin sitä itse julkaisujuttua ja sitten seuraavana aamuna ihmettelin, minkä takia aamutevessä puhutaan hirveästi Steve Jobsista, vaikka ei nyt niin ihmeellinen se 4S mun mielestä ollut, mutta tajusin vasta sitten, että kun uutiset tuli, että hän oli kuollut, mutta niin. Aikamoisen puruhan tuo. Kyllä nyt täytyy myöntää, että kyllä minä herkistelin siinä aamulla lukiessa niin. Ja muista huikeita kuitenkin, että kuinka paljon niin kuin työpaikallakin sellaiset ihmiset, jotka ei koskaan kuullut mainitsevan sanaa Apple tai Steve Jobs, niin olivat kuitenkin, en nyt siis herkässä mielentilassa, mutta siis olivat asiasta niin kuin jollain tavalla liikuttuneita. Ja sitähän varmaan niin kuin moni muukin ihmettelee, että kuinka paljon tämä on itse asiassa aiheuttanut sitä, että se on niin kuin tämmöisen superjulkiksen aiheita. Kuitenkin kyseessä on vaan toimitusjohtaja. Mitä jos Sonin toimitusjohtaja kuolisi? Mä uskon, että se niin kuin menee niin kuin... toimariuden kautta. Että no ei se varmaan, siis se on vaan niin se ammat. Samantyyppinen, niin kuin semmoinen, jos ylipäätään joku tämmöinen vaikuttaja tai olipa sitten vaikka taiteilija tai muusikko. No joo, näin. Semmoinen samantyyppinen reaktio. Että. Mä alkoi itse kiinnostaa, nythän siitä on tullut tämä elämänkerta, mikä käännetään myös suomen kielellekin pikaa vauhtia. Niin. Helsingin Sanomissa oli sunnuntaisivuilla oli yksi luku luettavana siitä. Okei. Okay. Jos mä nyt oikein ymmärrän, että se oli käsittääkseni, niin se oli sitä kirjasta se luku. Okei, mennä jonkun pätkän mä luin, mutta se oli vielä ennen tätä kuolemaa tehty. Joo, sinä mutta... pohdit, että miksi Steve oli niin ilkeä. Niin, mäkin itse luin sitä tekstiä, se oli aika ilkeä tapaus. Mutta ihan... Sen takia olisi mielenkiintoista, koska ainakin mä ymmärsin tässä elämänkerrassa, niin myös läheiset ja tuttavat niin on saanut rehellisesti kertoa. Stevehän on muuten kieltänyt kaikkia puhumasta hänestä niin kuin yksityishenkilönä mitään. Joo. Niin josko sieltä sitten paljastuisi jotain, minkälainen henkilö oli muuten. No, mielenkiintoista. Mä pikkusen jäi nyppimään se, ilmeisesti Sony Pictures oli hankkinut ne elokuvaoikeudet. Niin ei aina yleensä lupaa hyvää, että jos ne perustuu johonkin elämään. Tai no, mikä sen tietää. Mutta jos ajattelee niin. Social Network, mikä oli niin kuin ihan... Tosi hyvä elokuva. Aivan. Ja se perustui taas just siihen, että se oli tämmöinen, perustui tosi tapahtumiin, mutta täysin vapaalla kädellä veritettynä, niin siinä tavallaan sitten päästään tekemään ihan elokuvaa, mutta toisaalta siinä oli kyllä ihan tekijämiehet tekemässäkin. Että. Mutta. No joo. Siinä tulisi huikea, kun se ottaisi vielä kaikkea muitakin tekijöitä mukaan. Mä tiedän, no kyllä varmaan Steve Jobsistakin pystyy pelkästään elokuvan tekemään, on siinä vaihderikas historiikki taustalla, mutta olisi myös hauska siihen samaan niin kuin aikajanaan. No voihan se siihen kirjoittaa jollain tavalla, niin myös nämä, missä vaiheessa Microsoft meni ja muuta vastaavaa, koska se on mielenkiintoinen tuo historia, mikä tuossa. Joo. Mä tiedän, että tässä ylipäätään aina tämmöisessä, mitäs nyt näitä, vasta joku, no on sitten pitkemmin puoli vuotta. Katsottiin vaimokkeen kanssa yksi viikonloppu putkeen kaikki elokuvat ja tämmöiset minisarjat, mitä löydettiin Coco Chanelista näin. Mm-hmm. Siinä oli ihan tämmöinen hyvä esimerkki siitä, että kun katsoin ne kaikki, niin siellä oli ihan niin kuin sössöä joukossa ja sitten oli tämmöisiä ihan hyviäkin lähestymistapoja tämmöiseen elämänkerralliseen. Mutta en nyt kovin innolla ottaisi muista elokuvaa. Ei, aina se voi katsoa tai sitten vuokrata esimerkiksi sitä Pirate Baysta. No ei sieltä kukaan vuokraa mitään, mutta siitäkin käytiin sellainen keskustelu. Mutta kuitenkin tätä ennen oli sitten taas ehkä semmoinen niin huikeita odotuksia täynnä ollut tilaisuus, vai oliko se huikeita odotuksia? Odotettiinko kuinka kovaa vielä vitosta, eli iPhone vitosta tuossa loppuvaiheessa? No, mun mielestä joo, siis tämä on aika tämmöinen tyypillinen Apple Event odotus, että siis huhumylli laulaa ja ihmisillä on tämmöisiä ihan älyvapaita osittain odotuksia siis silleen, että minkä se mahtaa, kun porukka tykkää ennustella. Niin ei tämä nyt varmaan ensimmäinen kerta ole, kun huhut liikkuu vaikka missä. Joo, että mä ainakaan niinku kovin paljon uskonut tuohon, että toi malli muuttuu, koska ei ole kuulunut tuon talon tapoihin niin kuin vaihtaa. No iPodeissa ne vaihtaa sitä designia silleen vähän jouhevammin, mutta näissä niin kuin päälinjan tuotteissa tai tämmöisissä niin kuin niiden tuotteissa, mitä ne niin kuin pitää tämmöisenä niin kuin lippulaivoina, niin jos niillä on hyvä tämmöinen vaikka design niin kuin nelosessa on, niin ei ne sitä olisi lähtenyt vaihtamaan. Ja sitten se jotenkin se ajatus siitä, että se tulisi joku isompi näyttöinen, joka on ihan eri muotoinen. Niin. Mutta eli siis mediahan tähän ilmeisesti, tai monet median edustajat niin kuin perinteisesti pettyi, koska ne ei löytynyt mitään, mistä niin kuin revitellen kirjoittaa, niin sitten se on niin kuin pettymys, mutta niin kuin ilmeisesti pelkästään AT-teillä, niin ennakkomyynti on jo rikkonut ennätykset. Vaikka niin kuin nyt taitaa olla ensimmäinen iPhone-julkaisu, kun niillä on Jenkeissä edes kilpailua. No joo, se on tietysti totta. Mulla on pikkasen käy myös mielessä, että vaikuttaako tämä Steve Jobsin kuolema myös jollain tavalla tähän? No en minä tiedä. Siis kyllähän jos joku Michael Jackson kuolee, niin sitten ihmiset ostaa jotakin 10 levyjä kyllä. Varmasti, mutta Ja tietysti eihän sitä koskaan tiedä, sitä voi... No ei, voi olla vastaa no seuraavaan tilanne. Enkä mä usko, että nyt pelkästään siihen, mutta tietysti kävi tämmöinen... Se on vähän 20 taalan levy ja sitten tuommoinen... No mutta tähän mitä muutama kymppi. Tonnin puhelin niin on vähän eri asioita. Muutama kymppi. Ehkä enemmänkin siinä, että kaikki, jotka on ostanut 3GS ja niillä... kytkyt on päättynyt, niin ne on pidätellyt Jenkeissä tuonne asti. No mikä sun teikäläisen miettii? Hetkinen, sulla on nelonen. Lähteekö 4S ja nelonen vaimolla ja taas vaihtoi kierto tämmöinen perintö? No, joo, siis siinä mielessä meillä on tämä meidän ekosysteemi ihan hyvässä balanssissa, että mahdollistaisi sen, kovasti sen vielä kärkkynyt mutta en tiedä, pitää vielä vähän katsoa ja kuulostella. Ainakin en tiedä sitten siinä se Siri, mistä varmaan voisi kohta enemmän tuumailla, niin tuolta, se ainakin kiinnostaa niin kuin monella muullakin tasolla, että tuota, ammatillisesti niin se kiinnostaisi jo, että vaikka toi, kyllä toi puhelinkin, periaatteessa kyllähän toi puhelinkin, niin mitä niin, sinä päivittyy? Mitä sinä kaikki? Prosessorista tuli tämä iPad 2:stakin tuttu A-femma, eli alafemma. Mitä se tekee? Se on niinku kaksiytiminen. Se on kaksiytiminen prosessori, että ainakin hönkää löytyy, ei siinä mitään. Kamera päivitty, 8 megapikseliä. Käyttömuisti tuplaantui, massamuisti tuplaantui. Kamera on parantu, uusi linssi. Se oli minusta ihan mielenkiintoinen, että se oli se 2.4. Ja joo. Ja sitten se taustavalaistus CMOS-kenno, mikä, eli se, ja sitten vielä kuvanvakautus, eli niin kuin hämärässä kuvaavalle, niin toi vaikuttaa tosi lupaavalta. Aivan, ja kyllähän ne testikuvat, mitä sai nyt itsekin jonkun linkkien kautta katsottavaksi, ne oli taas häkellyttäviä. Tai tietysti täytyy aina muistaa, että testikuvat on aina jostain kumman syystä niin piru häkellyttäviä. Joo, mä en tiedä. Siis sinällä niinku, tuolla niinku rautapuolella, niin siis, no se on niinku S-päivitys, eli siis pistetään, että isommat muutoksethan tuossa tulee niinku käyttiksen ja näiden palvelujen kautta, mitkä sinällä on tiedossa, että toi, kun katsoo, mitä noita on demottu, niin se käyttöliittymään tulee semmoista vähän kasvunkohotusta aika paljon, mitä uusia toimintoja oli, näitä to-do-listoja ja muita kuin vilkuili, niin että siellä sen niin kuin semmoista graafista updateausta myös niin kuin tapahtuu. Että niin kuin rautapuolella niin tuommoinen ihan, jos mitä vilkuilla, että mitä esimerkiksi toi Nexus Prime on, niin hyvin samantyyppistä. Eli siis tämmöinen, no semmoinen, mikä nyt on tämän hetken niin kuin odotus tämmöiseltä lippulaiva-älypuhelimelta niin kuin valmistajalta, niin varmaan spekseiltä aika sen tyyppinen. Se oli ihan mielenkiintoinen toi näin valokuvauksesta tykkäävänä, niin sitten oli myös se tämmöinen auto exposure, autofocus, lukitus. Joo, se on niin kuin ihan mielenkiintoinen, että miten se toteutuu ja kuinka hyvin se toimii sitten. Ja toi on ihan toivottava, koska itse olen huomannut myös sen, että helposti jos ottaa semmoisessa, missä vähän valaistus siirtyy, vaikka esimerkiksi taivaassa sitten vähän hämärämpi tuo maa-osuus. Ja sitten kun kääntää kameraa vähän ylöspäin, se alkaa valottamaan sen taivaan mukaan. Sitten yrittää, niin kun, että mä klikkaan tuohon alas, niin sit se vähän aikaa ainakin pitää noissa Android-luureissakin, ainakin HTC:ssä sen valotuksen sit siihen kohtaan, mihin sä oot painanut. Mutta jos sä vähän lähdet liikuttamaan, niin se saattaa yhtäkkiä takaisin vetää sen. Siinä se antennirakenne, sitä kai ne, se oli ihan mielenkiintoinen. Siis se oli varmaan semmoista niin kuin rautapuolella semmoista niin kuin uutta koklailua tuon jotenkin kameraelementtien lisäksi, niin siinä oli jotenkin se rauta, mikä menee sinne ympärille. Niin kun siinä on niitä useampia antenneja, niin siinä on tämmöinen joku dynaaminen vaihtelu, että jos on just tämmöinen ote peittää, niin se antenni osaa vaihdella niitä niin kuin rooleja. Ei mulla kyllä niin kuin silleen, mä en ole kyllä koskaan kärsinyt tämän kanssa siitä, mistä niin kuin antennin vajaatoimisuudesta, mutta siinä ilmeisesti tonnia sitten joidenkin muiden, eikö siinä tässä nyt ole se 3G CDMA-siru, eli tämä on niin kuin hybridi, tämä toimii niin kuin Jenkeissä niin kaikilla operaattoreilla. Aivan, joo. Joo. Niin sen, että tietoliikenneyhteyksiä ilmeisesti sen verran potkittu, että siinäkin se downloadin nopeuden niin kuin maksimi oli tuplantunut, että se sinällään hyppää niin kuin samalle tasolle, mitä ilmeisesti Jenkeissä näitä 4G-luureja markkinoidaan, että sille, no, mutta ei tämä ole just tämmöinen, että niin, kuten sanottu, niin siis tämmöinen S-päivitys, eli siis niin kuin, joka ainut speksi, niin siihen pannaan lisää voitelua, ja kyllä se aina, jos niin kuin nelonen oli hyvä, niin tämä on parempi, ja niin kai se vähän niin kuin läppäripuolellekin menee, että kun tulee aina joka vuosi päivitys, niin se on parempi kuin edellinen. Että jos tykkäsit edellisestä, niin tykkäät tästä vähän enemmän. No se on totta. Mitäs sitten, jos mennään pikkasen tuohon Sirin suuntaan, oliko nyt niin, että tämä Siri nimenomaan on 4S-ominaisuus eikä iOS-5-ominaisuus? Se jäi mulla vähän semmoiseksi, niin kuin, mä sanon niin kuin, ne periaatteessa niin kuin esitteli kyllä mun mielestä koko ajan niin kuin puhun 4S:stä aina, kun ne puhuu tästä featureista. Mutta jotenkin tämä tuntuu ensin niin kuin featureinä iOS 5 featureilta, mutta no, ilmeisesti ei. Mulla jäi semmoinen, mä en muuten ajatellut katsoa sitä julkaistusta, mutta sitten mä kuuntelin sen ihan vaan, että niin kuin, saisinko sitä parempaa tolkkua tuohon. Ja mulla jäi niin kuin se mielikuva, että se olisi pelkkä 4S. Joo. Ja sinällään, että jos, eli tämä Siri, mitä on, niin tämä on niin kuin tämmöinen puhetta ymmärtävä tai tunnista, siis ei paitsi tunnista, vaan niin myös silleen semanttisella tasolla niin kuin jollain lailla ymmärtävä assistentti. Että siinä missä, että jos niin kuin puhelimissa tähän asti on, niin pystyy painat jonkun napin pohjaan, niin kuin iPhoneissa tuon keskinapin ja sitten, mikä se oli toinen niistä, nokialaisissa yleensä ollut se toinen niistä päävalintanapeista ja mikä se on Androidilla? Se varmaan vähän riippuu. Että painaa pohjaa ja sitten sanoo vaan, että kelle soittaa ja se soittaa. Ja sitten, mitä on näissä esimerkiksi Googlen softissa on tämä on niin kuin hakutoimintoja ja jossakin navigaattorisoftissa on se, että pystyy niin kuin osoitteen sanomaan ääneen, mutta sitten tavallaan toi toimii niin kuin käyttistasolla, että sillä pystyy kysymään, että asioita, että minkälainen, mitenkäs niin kuin minun kalenteri perjantaina ja sitten no teepä sinne tämmöinen merkintä ja, tai että herätä huomenna aamulla 5:00 ja herätä 2 tunnin päästä tai sitten kun tässä on tuossa iOS 5, tulee nämä geofence reminderit, eli pystyy niin kuin sanomaan, niin että seuraavan kerran kun menen kotiin, niin muistuta tästä, tai kun lähden täältä, niin muistuta tästä. Ja sitten jos tulee tekstiviestiä, niin se pystyy, siinä oli, miten demos sitä siinä, niin se oli ihan mielenkiintoinen, että tuli niin kuin tekstiviesti, se luki sen ääneen, siinä ehdotettiin jotakin. Sitten se kysyy kalenterilta, jos varaa niin kuin tilaisuutta, niin kuin, että onko sille ja sille päivälle vapaata. Mm. Ja sitten niin kun viittasi siihen, että reply, ja sitten sanoi, että mikä se viesti on, niin se tavallaan se Siri pitää niin kun muistissa sen käyttöhistorian sille, että ei tarvitse niin kun sanoa erikseen, että kelle vastataan, vaan se niin kun ymmärtää, että vastataan sille edelliselle, jonka kanssa on viestitty. Ja sitten oli tämmöisiä kysymyksiä, niin kun, että niin kun sataako viikonloppuna San Franciscossa. Ja mun mielestä se oli mielenkiintoisempi näin päin, että tarvinko mä sadetakkia tänään mun mielestä. Joo. Vinkkejä tapa. Se, mikä mä mietin tässä, kun tässä oli tämä hieno demo, missä tietysti kun tämmöinen optimaalinen tilanne tulee, että joku laittaa sulle viesti, sen jälkeen sä sanot, jos sulla on tämä nappi esimerkiksi korvassa, sä voit niinku vaan painaa siitä sitä nappia ilman, että sä näet sitä luuria ja sanoa sille, että hei, kerropas toi viesti, mikä tuli, ja kun tuli siihen, niin siinä vaiheessa, kun sanoi, että reply, okay, let's meet then, tai jotain muuta vastaavaa. Ja siihen tuli vaan niinku ruutu, että olen valmiina lähettämään tämän viestin. Minkä viestin? Joo. Se ei sanonut sitä, että jossakin tuotetussa demovideossa niin se sanoi sen. Okei, joo. No näin mä sanoin, että se on ajateltu loppuun saakka. Demovideolla, niin siinä, tai se mainosvideo, mikä ne teki, niin siis siinä niin kuin joku sokea ihminen käyttää sitä. Ja voihan se olla niinkin, että jos sulla on jonkinnäköinen headsetti, niin se tietää, että luultavasti käyttää headsettiä, jolloin se enemmän jopa puhuu niitä juttuja. Kun taas niin demossa, mitä ne demosi tuossa itse keynotesissa, niin siinähän se oli niin kuin kädessä tuo laite. Mutta nehän niin kuin, ne silleen alleviivasi, että toi niin kuin beta. Ja se no silleen, mitä niin kuin toimittajat pääsi käpistelemään sitä, niin muutama olisi sanonut, että ne yritti niin kuin jallittaa sitä, mutta ne ei se niin kuin kovin helposti lankaan mennyt. Et siinä taisi tulla, oliko Saksa, Saksa ja Ranska ja Englanti alussa. Eli niin kuin Suomi heti on. Mitä mä heti odotin, että sinne Suomi on? Mikä sinne? Että toivottavasti se nyt tulee kuitenkin, ja miksipä ei nyt tulisi tänne toimintoihin. Kyllä mä voisin ruveta käyttämään ton takia ihan vaikka puhelinta englanniksi. Itse asiassa Rami S. laittaa, että Siri toimi vanhoillakin laitteella, mutta Apple päätti rajoittaa sen vain uusille. Laitto linkin tuonne chattiin, joka lävähtää meille nyt tähän ruutuun. Joo. No se nyt ei tietystikään yllätä. Ehkä siinä vaiheessa, kun mietitään uuden laitteen myyntiä, niin jos halutaan niitä keypointteja, niin mä veikkaan ne tuli enemmän tuolla feature-puolella, että ne, jotka nyt ei välttämättä haluaisi esimerkiksi, koska iPhoneissa oli suht hyvä kamera, jos mietitään nelosta esimerkiksi, se oli suhteellisen nopea muutenkin, että nämä päivitykset, mitkä tähän tuli, niin ehkä siitä nelosesta 4S:n siirtyminen voi olla sitten vähän no silleen niin kuin, mutta sitten jos tämä Sirius laitetaan vaan pelkästään 4S:ään, niin no se mä veikkaan tolle, että jos niinku on, että jos on niinku sellain resursseja vaihtaa vuoden välein puhelimia, niin varmaan tuohon ihan tyytyväinen on, mutta siis niinku to, että toi niinku tähänkin asti mennyt, niin 3G, 3GS, 4S, varmaan vitosen jälkeenkin tulee taas S, mutta tuota, toi. Mutta se mikä minusta oli hämmentävä, että ne ainakin Jenkeissä, niin se 3GS jää edelleen myyntiin. Joo, ja se oli niin kuin hänäs ilmanen. No joo, no siis joo. Kun ilmeisesti siinä mielessä minä just ihmettelin, että se vedetään niin kuin price pointina todella hinnassa ehkä alas. Mutta. No joo, tai siis eihän se yhtään se ilmaisempi ole, mutta mä en tiedä, onko siinä ollut joku sellainen rajoitus, että tuota, niin kuin operaattorilla ei ole ollut lupaa niin kuin vetää sitä täysille tuota, tukiaisille sitä, tai siis niinku tukiaista. Siis, mä en tiedä, mikä niillä, niinku, millä tavalla, minkälaisena kuukausimaksuna ne maksaa sitä sitten pois sitten, koska mä en tiedä, onko peräti niin, että siis Jenkkilässä ne, että sä otat kytkypuhelimen, niin kun Suomessa sä maksat, niinku, sun pitää tietää, sulle pitää erotella niinku se puhelimen osuus siinä laskussa. Aivan. Mutta ymmärtääkseni niinku Jenkeissä niille ei tarvitse erotella näin. Niin tuota, mä en tiedä, onko se niinku, onko siinä niinku jopa silleen, että niinku nämä valmistajat ei anna, tuota, ei anna niinku pistää esimerkiksi että ilmanen puhelin, koska se silloin myös niinku sitä syöstää sen niinku sitä, niinku markkinoillisesti sitä, että okei, tämä on nyt tämän hintainen puhelin. Vaikka se niinku on niinku sitä hintaa on painettu alas niinku niillä operaattorituolle, niin silti niinku sillä pitää olla se joku hinta, että se niinku määrittelee sen, niinku sen arvoluokan, missä se on niinku, niinku ihan rahallisesti. Niin. Joo. Mutta ei toi... Ja sehän tiputettiin vaan, että siitä saa sen 8-gigasen joo mallin mustana. Joo, mutta se kuitenkin meitä niinku suoraan hirveästi kiinnostaa, mutta niinku sille välillisesti niin se, että toi, että kun se siellä kiikkuu, niin tuota... se on kuitenkin tästä 4S:stä jo sen verran vähempi tehoinen, että kuinkahan pitää se vaikuttaa sovelluskehittäjiin. En ole kyllä niin kuin 4G ja 3GS välillä, niin ei ole kyllä nähnyt hirveästi, että olisi vaimolla tehot loppunut meillä missään. Mutta. Aivan. Ja toi iOS 5, sehän on nyt sitten ilmanen update, ja se tulee myös tuohon 3GS:ään. No. Ja se oli taas olla ilmanen myös näihin iPod Toucheihin tällä kertaa. Okei. Toi aika, mutta noin on niin ehkä toi ja sitten toi siis iOS 5 ja iCloud, niin ne ehkä nyt on ne isommat tuomiset tässä, että vaikuttaa sille, että se on yksi isoimpia niin käyttispäivityksiä niin monella tasolla. Mutta sinällään, onko siitä tiedossa sitä Android niin seuraavasta nelosesta? Mikäs se on? Ice cream sandwichista? Siitä piti olla julkistustilaisu tosiaan. Tuossa ensi viikon tiistaina, joka nyt on sitten siirretty. Onko se niinku, mutta onko sitä niinku sitä ice cream sandwichista mitään tietoa? Siis mitä se niinku, tekeekö se niinku jotain, no tietenkin se tulee niinku, se on nyt se, joka niinku käy tabletteihin ja käy puhelimiin. Joo, ja se piti tosiaan olla tässä Nexus-laitteessa Android 4.0, ja tämä uusi, se piti tosiaan tulla siitä ensi viikon tiistaina. Infotilaisuussa on sitten näytetty itse laitetta ja varmaan näitä featureita. Mä en usko, että se Android 4.0 tuo mitään sen suurempaa. Mä veikkaan, että se suurin pointti on nimenomaan nyt yhdistää nämä ja sitten siitä eteenpäin lähdetään puskemaan. En mä tiedä, mitä käyttäjille voi tulla semmoisia niinku huikeita uutuuksia enää. No, tämähän voi yllättää. Mä tiedän, kun mä sitten Google on ollut niinku yllättävän hiljaa, tai niinku ylipäätään niinku Google on ollut tosi niinku vaisu näiden pilvi niin kuin storagen kanssa, eli niin kuin tavaran jemmaaminen puhelimelle ja että siis tämmöistä niin kuin iCloud-vastinetta niin kuin Joo, se tuntuu jollain tavalla silmille soudulta. Siis nämä perusbackupithan menee ja näin poispäin niin kuin suoralta kädeltä. Kun saakseen niin kuin Androidista niin lentämään ne kuvat silleen tuonne vaikka Picasaan, siis tuonne Picasan niin kuin koneen klientille samalla tavalla kuin nyt niin kuin iCloudin kautta lentää iOS-laitteista kuvat. Niin kuin no siinä on olemassa siis applikaatio, mikä tekee tämän, että sä voit automaattisesti synkata ne kotikoneen kanssa. Mutta sitten muutenhan tietysti on tämä Google Plus -applikaatio, joka tällä hetkellä puskee ne sinne Google Plus automaattisesti. Mikä, joo, no se. Niin no joo, no tietenkin se sillä on periaatteessa niin hyvin erityyppinen. Niin. Että se niin kuin, että sinällään ihan mielenkiintoinen tuossa iOS 5 tulee nämä Find My Friends, eli pystyy määrittelemään tämmöisiä niin kuin läheisen pienryhmän niin kuin paikannuspalveluita. Esimerkiksi mikä niin kuin, vähän niin kuin Google Latitudes on, tai mikä oli Bassissa. En tiedä, onko nyt tässä Google Plusassa semmoista vastaavaa. Ilmeisesti se Latitude on se. Mutta siis silleen, että se niin kuin on lähtökohtaisesti niin kuin lähdetty niin kuin rajaamaan sitä silleen niin kuin perhetasolle ja pienemmälle tasolle. Eli voi niin kuin Siriltä sitten kysyä, että missä vaimo on, tai onko vaimo kotona, ja sitten se vastaa, että on. Se tietää, missä on koti ja kuka on vaimo. Ei, pelottava. No, mutta siinä on se hyvä puoli, missä minä olen. Se on perinteinen kysymys. Ei semmoista, se ei ole pelottava. Siis silleen, kun meillä on käytetty sitä Find My iPhonea siihen, mutta siis, minusta se ei ole pelottava niin tolleen suljetussa näin, mutta sitten tämmöinen, mikä on niin kuin kytketty sitten tämmöiseen niin julkaisukanavaan. Niin. Mutta sinällään Latitudea niin kuin sen verran käyttäneen, niin mä en nyt arastelisi sitäkään kautta tehdä samaa. Ei, ja mun mielestä se olisi hyvä silloin, kun ne on niin, kuin niin helposti käytettävissä, että se on mukana siinä nimenomaan siinä käytiksessä. No. Se, että sulta tulee joku määrätty applikaatio ja sinne tehty tunnukset tai jotain muuta vastaavaa. Niin no. Poikotoiko Henrik nyt Steve Jobsia ja iPhonea, kun niin hiljaa? Ei mulla ole mitään lisättävää. Ei ole mitään lisättävää. Mm. En minä erikseen poikotoi. Olisitko odottanut Android 4.0, tai oliko sulla jotain enempää tietoa tuosta Android 4.0? Kyllä sitä on näytetty. Se oli siellä yhdessä, se oli siellä Googlen kehittäjätilaisuudessa sitä demoiltiin silloin vähän enemmän, mutta silloin ne kyllä keskittyi niin kuin konepelin alla löytyviin juttuihin, jotka kiinnosti vaan kehittäjiä, että siis, kyllä siellä oli jotain sellaisia, joita mä ajattelin, että tuohan vaikuttaa ihan näppärältä, mutta ne oli sen verran korkealentoisia, että ei ne ole jäänyt sitten enää edes niin kuin pidemmäksi aikaa mieleen. Niin, no sille, peikkaan, että se on enemmän. Kun siellähän on nyt niin kuin näitä Android-apeja niin kuin eri tuotevalmistajille ja sitten on Google Music ja muuta. Et siis siellä niin kuin, siis Googlella on niin kuin hihas. Sitten ne on jotakin datalokkeria, ne on ilmeisesti kanssa kikkailu joidenkin tietojen perusteella, mutta siis se, että siellä olisi niin kuin hirveän paljon semmoista potentiaalia niin kuin rysäyttää jotakin ihan tosi mielenkiintoista nyt, mutta saattaa hyvinkin. Mä en tiedä, minkä ihmeen takia ne on lykännyt sitä tiedotustilaisuutta. Mä uskoisin, että siinä on vaan se, että se huomio tällä hetkellä kääntyy niin paljon muualle. Niin, että se minusta nyt sinällään ihan. Mutta se on vähän, se on oikeasti lykännyt Android 4.0 -tilaisuutta sen takia, että joku eläkeläinen kurmahtaa, niin se on vähän sama kuin mä jättäisin podcastaamisen tekemättä sen takia, että Erkan leivät palo aamulla vaahtimassa. Kyllä mä veikkaan, että se on niiltäkin siis nimenomaan se taktinen. Tuossa menee kuitenkin varmaan suurin piirtein viikko, kun tästä pöhistään tästä asiasta. Sen jälkeen sä voit alkaa taas höpöttää muuta niin, että lehdistö on kiinnostunut, koska lehdistössä Apple menee tällä hetkellä kaiken yli. Jos nyt sanot jotain suurta, niin se on ehkä yhden päivän suurta ja sitten palataan takaisin Steve Jobs. Ja en mä muista, kun siis sinällään, siis jos pyörittäisin Androidia. Jos olisin vastuussa asiasta, niin kyllä semmoista ihan hyvää makua osoittaa toi, että niin kuin, ei sinällä, että mä nyt olisin ollut mitenkään, tai kukaan muukaan mitenkään niin kuin loukkaantunut, mutta siis sille, että kuitenkin se on niin semmoinen vastakkainasettelu on jatkuva niin kuin, vaikka iOSn ja Androidin välillä ja sitten niin kuin Samsungin ja Googlen ja Applen välillä näin, että kyllä se niin kuin aavistuksen semmoiselle vähän hölmöltä niistä itsestikin tuntuu silleen mennä niin kuin heiluttelemaan lippuja tuonne lavalle sille pari päivää sen jälkeen, kun joku japsi kuolee, että tuota, ihan niin kuin, ihan looginen veto tälle yritysviestinnän kannalta ajattelee, niin ei musta edes mitenkään kummallinen päätös. Tarkkaa päivämäärähän tuolla nyt ei ole vielä annettu. Itse olen kyllä se olisi ollut musta ihan looginen syy, jos ne olisi sanonut, että koska Applella oli tämä tiedotustilaisuus, koska Applen tiedotustilaisuudet vie aina kauheasti huomiota tulta, mutta kyllähän se nyt oli tiedossa. Että koska voihan siellä on joku bugi käyttöjärjestelmässäkin. No niin. Niitä voi käyttää myös hyväkseen tätäkin. En mä usko, että se iPhone siihen vaikuttaa, että se on niin enemmänkin toi. No niin, mutta se olisi ollut looginen syy, se, että joku Steve Jobs menee niin semmoista no, vähän... No, mutta eihän ne ole itse sanonut, että se johtuu siitä. No ei olekaan. Että... Vai oliko se virallisesti sanottu jostain? On ne sanonut, että... siis Google... Ne sanoo, että yleisestä tilanteesta johtuen. On ne, siis täällä täällä Googlen edustaja on sanonut, we believe this is not the right time to announce a new product as the world expresses tribute to Steve Jobs passing, näin siis... Ramille laittanut jotenkaan. Tämä voi olla mediajuttua, en mä tiedä, mutta... Jos ajattelee, että niin kuin voi se Henriksinä hohoilla, mutta totta, jos ajattelee, niin kuin, kyllähän noin niin jampat on siis silleen... Teknologiayritysten johtaja kuolee koko ajan ja vaan yhdestä kukaan on tehty tämmöinen naurettava henkilökultti. Mun mielestä se on... Ei se yleensä niin kuin... No niin, tuon mähän olin ihan oikeassa. Sä vaan poikotoit sitä keskustelua. Nyt, ei pojan nyt riidellä tästä asiaa. Ei, mutta eihän ne niinku, se nyt niinku rakennettu kultti ole, että kyllähän siinä nyt jotain perääkin ole. Ihan sama, että jos niinku, joku Bill Gates vetää potkaisisi tyhjää, niin ihan hyvin ne saatte senkin takia sanoa. Mutta siis niinku, aika harvassa on semmoiset tyypit kuitenkin, joilla on niinku semmoista... semmoista painoarvoa ja niin kuin huomioarvoa, että niiden kuolema niin kuin kolahtaa niin kuin julkisuuteen ja sitten, että niin kuin kilpailijatkin osoittaa siihen jotain kunniaa. No vaikka, että puhtaasti se on sitä, että saadaan enemmän media-aikaa, se on kylmä fakta myös tuossakin, että niin kuin sanottu, lehdistö kirjoittaa niin paljon tällä hetkellä muusta ja Androidilla ja Googlella. Minkälaista media-aikaa sä saat, jos sä niin kuin, jos sä väät silleen niin tosi semmoiseen fun joy join tohon noin, niin... Niin. Että siis se kyllä on nämä... huonoa pressiä sitten. On. No, mä et sano, että ne niin kuin, siis ihan niin kuin hyvää hyvyyttäänkään sitä. Toki sillä on siis se media-insentiivi siellä näin, mutta siis sinällä ihan niin kuin looginen. Niin kuin siinä on kyllä ne, jotka kirjoittelee näitä muistokirjoituksia ja ne, jotka kirjoittaa päivittäisiä uutisia, niin se on kyllä aika eri jengi. No, mutta sitten siinä ei se nyt aika eri jengi on, mutta tavallaan se on eri, menee kuitenkin eri, tavallaan, nyt tulee taas kauhean amerikkalaisen headspaceissa, että kyllä se siis, kun se ei ole ollenkaan edes saman niin kuin tyyppinen uutinen, joku, että joku kuolee ja se, että joku julkistaa jonkun tuotteen, että se on vähän sama kuin me ei voida nyt julkistaa tätä uutta Androidia, kun Sebastian Vettel voitti justiinsa formuloiden maailmanmestaruuden ja kaikki puhuu kuitenkin siitä. No ei se ole, mutta ei se, kyllä mä nyt hyväksyn senkin ajatuksen, että sä et niinku ymmärrä sitä, että ei se, mutta se oli kivasti sanottu. No ei se nyt ole niin, mutta kyllä mä ymmärrän, että sä et ymmärrä. Voi jumalauta. Mä sanoin, että mä ilmaisin hyväksynnän tälle sun mielipiteelle. Sehän tarkoitti vaan sitä, että siis Erkan mielestä sä et ymmärrä, että kumpikaan ymmärrät toisiaan, niin mikä siinä on ongelma? Mä ymmärrän molempien pointit, mutta mä olen oikeassa. Mennään eteenpäin. mä en saa mitään outoa asisiltaan tähän näin, mutta siis... Kuitenkin tästä oli puhetta, kuinka kaikki kännykät siirtyy käyttämään mikro-USB-porttia, jotta voidaan kaikki käyttää samannäköisiä piuhoja. Ja pitkähän me ollaan sitä myös odotettu Applelta, joka sanoi, että tulee mukaan tähän kelkkaan, mikä oli ehkä pienoinen yllätys. Ja tulihan se siihen kelkkaan lyömällä tämmöisen halvatun adapterin, minkä saa XL-euron. Tämä on tämmöinen pieni juttu vaan, mutta Tuleeko se mukana täällä Euroopassa? Ei. Tästä ei ole mitään hyötyä, että sä teet tämmöisen adapterin, joka tungetaan no, sinne persuuksi. Se on sitten ihan sama, onko sulla se piuha mukana vai onko sulla tämä adapteri mukana. No, siis pointtihan on niinku siinä, että tota, no joo. Et siis ihan totta, siis toi niinku adapteri on hölmö kyllä. Tämä on nyt niinku samalla niinku se piuha, mikä aikaisemmin oli, mutta siitä on otettu se piuha irti. Joo. Mutta täytyy kiinnittää. Mä ehkä niinku niin päin sanoisin näin, että musta olisi ollut ihan älytä, että jos ne olisi niinku siirtynyt mikro-USB-hän. No, mun mielestä on älytä, että lähtee lupaamaan mitään, mistä ne voi pitää kiinni, koska kaikki tiesi, että ei Apple tule siirtymään mikro-USB-hän missään ei, välissä. Sanoisin suoraan, että meille, me voidaan siis tehdä tavallaan adapteri, mutta me ei tehdä semmoista puhelinta, koska ei tämä nyt ole sitä samaa, mistä siis ollaan puhuttu. Jos ajattelet näin, niin siis niillä on niin kuin olemassa oleva product line, jossa on tietynlainen portti. Mm. Niin ainut tapa, jolla sä saat sen, niin kuin sen olemassa olevan product line, niin tuota, saat niin kuin mikro-USB-sopivaksi, niin on adapteri. No se on totta. Jotenkin älä lupaa. Ja sitten se, ja sitten se, että niinku ihan sama, että niinku, että tämä on niinku 4S-päivitys. Tämä ei ole niinku vitonen. Eli tavallaan se, niillä on yksi design, ne pysyy siinä, ja ei ne lähde sitä niinku muuttaa sen takia, että niinku helvetin niinku mikro-USB. Katsotaan sitten, kun se vitonen tulee. Niin ne ei tule siihenkään. No voi olla, että ei tule siihenkään. Mä, ja sanotaanko näin, että niinku, jos pitäisi valita niinku tämän nykyisen ja sitten tuon mikro-USB-välillä, siis niinku joko tai mallilla, niin kyllä mä tämän nykyisen mieluummin valitsen, koska Siis siinähän tässä ei olekaan ongelma, mutta se, niin. Jos mennään siis sanomaan, että me tullaan mukaan tähän hankkeeseen, että kaikkiin tulee tämä, mikä on niinku ihan jees ajatus, niin älkää menkö mukaan semmoiseen hankkeeseen, jos te teette vaan tämmöisen adapterin, ettekä semmoista puhelinta, johon se menee niin, mutta kun, se on se pointti. Just se pointti oli se, että niinku, ei ne, niinku ne vanhat puhelimet taikaiskusta muutu mikro-USB-ksi. Ja jos sulla on niinku vanha design, mitä sä niinku päätät käyttää X vuotta, siis jos sulla on niinku niin design lineissa, niin että tavallaan ei ole nähty semmoista vielä vekotinta, mihin se sopisi, niin kuin se mikro-USB-portti. Joskin, että ne voisi rehellisesti sanoa, että ne on lähtenyt johonkin standardidirektiiviin mukaan, niin sitten tuon pitäisi tulla mukana paketissa, kun sä ostat iPhone. No se on se, no, kun sitä, ehkä ollut vähän sinne päin. Ne ilmeisesti ei ole sitä kauheasti sanonut, tai sitä ei vielä niin kuin Euroopan myyntisisällöistä ei ole vielä niin kuin juuri mitään tietoa. Että niin kuin Jenkeissä niin se ei ole niin kuin millään tavalla niin kuin relevantti, niin siellä sitä ei puhuta. Et sitten ihan, en yhtään ihmettelisi, vaikka täällä niin kuin mukana tulisikin. Tämä on siis koska Applella on tapana laittaa kaikki tarpeellinen paketti mukaan, eikä niin kuin pakottaa suostamaan erikseen tilpehööriä. Esimerkiksi sellaiset suojakuoret sinne ympärille, että no joo, ei mennä siihen. No joo, mutta se oli vaan tämmöinen lyhyt juttu, ei takerruta siihen, mutta mun mielestä mutta tota, joo. Mutta on toi niinku sinällään, kun yleensä niinku adapterit on aina 29€ lähtöhinta, niin toi on niinku no to, halpa. Halpahan tuo on. En mä et siinä tuo on varmaan halvin Apple-tuote, mitä löytyy. 9€. Mutta niinku, eikö näitä ole ollut jo maailman sivun no sitä mä mietin, että kai joku kolmasosapuoli on ainakin tehnyt tämmöisen jo. Niin. Mut, no. Vai, ja se siis on varmaan niin halvempi, se on 5€. Ei oo. 9€. No joo, mutta semmoinen löytyy. En osta. Et osta tuota. En osta. Mä ostan sulle semmoista. Mennään sitten lisää kännykkäbisneksiin. Sony on lähdössä ehkä jotenkin niin kuin enemmän mukaan kännykkäbisnekseen. Haluaisi sanan Ericsson pois. Ehkä se olisi ihan hyvä. En mä tiedä. Sori, piikittelen ruotsalaisella, mutta munkin mielestä Sony Ericsson on ollut vähän tyhmä yhdistelmä. No, mä kannatan ylipäätään, kun Ericsson ei ole niin kuin milloin viimeksi cool. No, milloin se on viimeksi tehnyt yhtään mitään, mikä olisi hienoa puhelimien saralla? No mä tiedän, onko se tehnyt. No ei. Tai no, en mä tiedä kuinka paljon noista, en mä tiedä, onko niin kuin Sony Ericsson tehnyt yhtään mitään hienoa puhelimien hei, saralla. Hei, mutta ne teki NMT. Tästä puhuttiin viimeksi. No jotain tehnyt joskus oikein. Mutta kyllä Sony-puhelimet olisi niin kuin varmaan helvetin paljon tyylikkäämpiä kuin niin kuin ihan myytävänä kamaa. Niin ja auttaisi varmaan Sonya jollain tavalla. En mä tiedä, mikä auttaa Sonya, mutta siis ihan samoja puhelimiahan ne siitä lähtienkin on, niissä on vaan vaihdettu brändi, koska ne siis ainoa mitä ne tekee, niin ne haluaa ostaa Ericssonin puoliskon siitä matkapuhelinbisneksestä pois. Eli siis ihan sama firma ja ihan sama jengi siellä olisi, että ei se muutu mikään muu kuin logo päällä. Joo, joo, mutta siis niin kuin edelleen niin mä oon sitä mieltä, että näin se Sonylle niin paljon helpompi Sony-puhelimia kuin Sony Ericsson-puhelimia. Ja vaan ei ne kyllä tehnyt silloin aikanaan kovin ihmeellistä hommaa, niin kun ne teki itse niitä puhelimia. Että tuota, et sinällään tämä niin kuin, ei ole kovin match made in heaven. Ei, mutta ne saa patentteja. Ne oli ne Walkman-puhelimet oli yhdessä vaiheessa NMT-patentteja. Ihan kohtuullisen menestyneet. Mutta. Joskus oli, joo, joskus tuota, vuosituhannen alussa niillä oli tosi semmoisia, ne teki tosi erilaisia niin kuin rakenteita niihin puhelimiin, mitä muut. Et, vähän niin kuin nyt sen S1-tabletin kanssa. Et silleen, että niillä olisi, tuntuisi, että niillä olisi jotenkin semmoista pokkaa tehdäkin jotain kivaa. En tiedä. Matkapuhelinbisnes häviää kohta Pohjoismaista kokonaan, kun Ericsson menee Japaniin ja Nokia menee Jenkkeihin. No näin se on. Vaan ihan suurista. Oikein niille. Ehkä sitä seuraa jotain hyvää tai sitten hyvin huonoa. Mutta miten olisi sitten halpa tabletti? Kiinnostaako se? Olisi nyt aika mautonta kyllä julkaista nyt tällä viikolla. No oli, mutta se on halpa. Pitäisikö meidän sanoa kaikista meidän uutisista, että oli tämä nyt aika törkeätä, että kukaan teki mitään? Me tehtiin tämän. No on se kyllä aika törkeä. Me ei pitänyt siirtää, että puhuja on julkistumista. Yleisistä syistä. Ennen se oli Neuvostoliitto. Nyt oli paljon tärkeämpiä. Ja kyllä Steve Jobs on tärkeämpi kuin Neuvostoliitto. Mikä otin tämä on? 35 euron tabletti, joka maksaa vain 60. Dollari. Anteeksi, dollaria, niin. Ja kun no, me kääntyy euroon, siis kun sama. Niin paitsi, että kun ei tätä myydä täällä, niin voi laskea suoraan, niin se on siis 60 dollaria jotain. Se on jotain 40-45 euroa. Miksi se maksaa 35, mutta 60? Sen takia, koska ne siis lupaili alun perin, että ne kehittää 35 dollarin tabletin ja sitten siitä on puhuttu 35 dollarin tablettina pitkään ja sitten ne, nyt kun ne julkisti sen, niin totesi, että no me ei ihan siihen tavoitteeseen päästy, vaan tämä maksaakin 60 dollaria, mutta ei se nyt ole kauhean paha hinta. Onko tämä niin jotenkin oikein rajattu opiskelijoille vai miksi tämä? Joo, tämä on siis intialainen projekti, joka sitä myydään vain intialaisille opiskelijoille, mutta ja siis tässähän on speksit, tässä on resistiivinen kosketusnäyttö ja siis resoluutiota kokonaista 800 kertaa 480 ja prosessoritehoakin on 366 megahertsiä. Että eihän 256 megarammia. Että joo, ei niin, että eihän tämä nyt sinänsä mikään niin kuin iPad-kilpailija ole, mutta mun mielestä tämmöinenkin on ihan hyvä, että siis tämä nyt suoraan ei tule myyntiin mihinkään, mutta nyt kun on design ja speksit valmiina, niin ties vaikka niitä ruvetaan jossain tekemään laajemmallakin markkinoille. Ja se tarkoittaa sitä aina, että se niin kuin, häiritsee markkinoita ja se on etenkin tablettien saralla hyvä. Tämä kuulostaa ihan, siis ihan hieno. En mä edelleenkään tiedä, mitä intialaiset opiskelijat tekee tablettikoneella, mutta toisaalta mä en tiedä, mitä kukaan tekee tablettikoneella. Niin. No, joo, kun mä just tätä mietin vähän niin kuin samaa, että onko se niin kuin tuolla spekseillä oleva, niin voisi kuvitella, että joku läppäri olisi niin kuin opintojen kannalta niin kuin keskeisempi, mutta ei, mikäpäs tuossa. Joo. On halvempi kuin läppäri. Ja toi on musta niin kuin Androidin se niin kuin positiivinen puoli. Tällä puolella voi tulla semmoista niin kuin hyvää pöhinää. Vähän semmoinen niin Nokia-aikoinaan halvalla puhelimella. Siis tässä on niin kuin noissa kuvissa, siinä on läppäimistö, siis on tuollainen esimerkiksi tuon läppäin, mutta tuollainen niin kuin irtonaisina osina. Se on siis erillinen toi näppis. Pitäisi tuo USB laittaa kiinni, että se näppäimistö toimii? Hyvin mahdollista. Taitaa olla jo. Se maksaa kokonaista 7 dollaria toi. Läppäri, jossa ei näyttö pysy pystyssä. Sä voit laittaa jotain sinne taakse. Mistä niinku, nämä Android-puhelinvalmistajat maksaa Microsoftille aina? Mikä se on se patentti? Ei ne ole kertonut, mikä se on se patentti. Koska, että niin kuin, joutuuko tämä Kindle, Amazon maksaa Kindle Fireista? Joutuu. Mä veikkaan, että se on joku semmoinen, että Microsoft on patentoinut sen, että jos sulla on älypuhelin, sitten siinä on virtanappia. Jos painat virtanappia, siihen tulee virta, niin se on $5 per puhelin. Joo, mä ajattelin, mitenkä se säteilee tämmöisiin prokkiksiin. Se oli 35 taala tabletti, mutta siihen pitää laittaa tuohon Microsoftin patenttimaksut päälle. No, sanotaan, että se kannattaa muistaa, että se on Intia, voi hyvinkin olla, että tämmöisiä ei kateta siellä kauhean tarkkaan. Rami Jas laittaa tuonne irkki, että sama yhtiö ilmoitti toissa vuonna suunnittelunsa kannettavaa tietokonetta, joka olisi maksanut vain runsaat 7 €. Onko tämä se, mistä me joskus puhuttiin? On varmaankin. No, mutta tämä tuli nyt oikeasti markkinoille. Niin. Onneksi olkoon. Vaikkakin tuli tämmöisen aikana, milloin ei pitäisi mitään julkista. Mä kuulokin liitän sitä häikkää, mä kuulen vaan toista korvasta, se on hyvin häiritsevää, mutta käännetään se tuohon. No niin, nyt taas toimii hyvä. Vaihtele sitä sille riittävän nopealla taajuudella. Mono lähetys. Puhujan kulma on aina mono. Se on. Wikipedia, hässäkkää. Ja yhdistetään se Italiaan, jossa aina on hässäkkää, niin tuota. Siellä on tasan yksi hässäkkä. Sen hässäkän nimi on Berlusconi, niin tälläkin kertaa. Ei herra jestä sentään. Hieno lakialoite on siellä ainakin menossa. Nämä on ihan mahtavia. Siis toisaalta tämä on ihan kammottavaa. Se on niin kuin ihan totalitaarista meininkiä, mutta toisaalta se on jotenkin se on niin. Se on pahuudessaan niin rehellistä, kun Berlusconi on siis tehnyt lakeja oikeasti ja se on ne hyväksyttyä, jossa on niin kuin, että jos olet tehnyt tällaisen rikoksen tällaisena ja tällaisena aikana, mutta satut tällä hetkellä olemaan Italian pääministeri, niin sinua vastaan ei voida nostaa syytettä. Ja ne läpi, niin tässäkin on siis kyse siitä, että siellä on laki. Oikeasti, no se oli tässä vaiheessa vasta lakiesitys, mutta laki, jonka mukaan, jos missä tahansa julkaisussa, siis myös internetissä on tietoa, ja julkaisussa nyt keskimäärin on, paitsi puhujan kulmassa, no tässä niin kuka tahansa voi koska tahansa vaatia sen tiedon muuttamista, riippumatta kuka on, mistä puhutaan ja onko tieto faktaa vai ei? No näin se pitäisi ollakin. Mutta toisaalta eikö Wikipedia tee niin jo? Niin voisi mennä editoimaan sinne koska tahansa, mitä tahansa siitä huolimatta, kuka se on. Aivan, itse asiassa niin. mutta tosiaan ne protestoivat tämmöistä lakialoitetta vastaan piilottamalla italiankielisen Wikipedia ja sanoo, että jos tämä lakiesitys menee läpi, niin meidän on pakko poistaa. Onko se vieläkin? Eikö se ollut vain muutaman päivän? No tässä uutisessa sanotaan, että se olisi edelleen. Mä kävin katsoa, mutta mä en tiedä, onko se joku tunnistauksen ja se huono, mitä minä siitä Italiasta ymmärrän, niin mä jotenkin tulkkasin näin, että se oli vain muutaman päivän ajan. Ai sä osaat italiaakin. Joo, mutta sinällähän tämä niin kuin, niin kuin, okei, tämä Wikipedia on ihan siinä mielessä hyvä, että se tuo sen niin kuin laajemmalle näkyviin, että sinällähän tämä ei nyt varsinaisesti Wikipediaa uhkaa, se ei ole se keskeisin, vaan ylipäätään verkkokeskustelua ja tämmöistä niin kuin etenkin Berlusconi-kriittistä kirjoittelua, mitä verkosta löytyy. Mutta kun tämä tosiaan sallii ihan kaikille kaiken. Kyllä, ja kyllä, kyllä. Se on tosiaan, että sun täytyy muuttaa heti, tai siis 48 tunnin sisällä, oli pyyntö mikä tahansa, mistä tahansa ja keneltä tahansa. Eli siis periaatteessa 12 tonni sakko. Niin. Että siis mekin voidaan periaatteessa, jos menee läpi, niin me voidaan ruveta kirjoittelemaan niille, että toi, mitä te kirjoititte vaikkapa Panaman kanaalista, se ei käy ja niiden on pakko muuttaa. Menin juuri Italian Wikipediaan, mikä on suosikki lukemista, niin on keskimäärin muutenkin. All Star Superman en una serie a fumetti. niin tämä näköjään toimii, mutta tässä on ensimmäisenä iso ilmoitus, joka sujuvalla italian taidolla, niin päättelen, että se kertoo juuri asiasta. Kaikki äänestäisivät vain lain puolesta ja sen jälkeen niin kuin rupesivat kaatamaan kaikki mahdolliset hallituksen sivut ja muut näin ja jumittaisi koko järjestelmä. Veikkaan, että Berlusconin edesottamuksiin tämä laki ei ulotu. Ei tietenkään, jos olet ollut sinä vuonna pääministerinä. Niin. Jos satut olemaan pääministeri. Mm. Joo. Italia on edelleen. Mä oon varmaan kaikki Italiaa, koska käsittelevien juttujen kohdalla sanon, että mä jotenkin niin halveksin sitä koko kansakuntaa. Niin. Täällä nyt ne voi todistakaa italialaiset mut pyytää, että toi poistetaan, jos mä en jaksa editoida näitä. Todistakaa italialaiset mut vääräksi. No sinällään se on hankala se, että se kuuluu nyt vähän niin kuin sen tason maihin, jossa niin kuin poliittinen korruptio on sen verran yleistä, että se jokaisella on vähän niin kuin se pelko persiissä, niin kuin, tai joka toisella nyt ei yleistetä koskemaan kaikkia, niin niin monella sillä on pelko persiissä sitä, että jos se systeemi romahtaa, niin monet niin kuin tukee sitä Berlusconi-meininkiä ihan vaan sen takia, että niin kuin ei joskus räpsähtäisi omille varpaille. Ja siis siellä on myöskin se, mistä on ainakin kuullut paljon puhuttua, että minkä takia siellä ylipäätänsä on joku Berlusconi, niin on se, että ei niitä oikeasti kiinnosta. Saattaa olla ihan perusälykkäitä ihmisiä muuten, mutta ei niitä kiinnosta, kuka siellä on pääministerinä. Sitä vaan käydään äänestämässä joku, ja kun Berlusconi nyt on näyttänyt naamansa jossain, niin äänestetään nyt sitä ja sitten ihmetellään, että mitäs nyt sitten. Joo, tai vähän riippuu varmaan siitä, että kuinka niin kuin paljon se, että niin kuin rassaako se järjestelmä niin kuin tarpeeksi montaa. Että. Sinällä ihan mielenkiintoista, että niin, minkälainen reaktio syntyy siitä, kun tuo Berlusconi kupsahtaa. Niin, Sitten ei ainakaan sovi julkaista mitään. Niin. Ei ainakaan mitään Androidin uutta versiota. Mutta voi olla, että on pikkusen erityyppinen saattaa olla, että teknologien sarja näin, mutta ihan saattaa olla, että maailmanlaajuinen ihon oranssisuuden keskiarvo romahtaa saman tien. Joo. Ja prostituutio liikevaihto myös. Hämmentävä toi. Tämä on hämmentävä nähdä, että niin kuin millä tavalla lähtee sitten purkamaan yritelmää, mutta varmaan semmoinen kreikkatyylinen kaoskadulla. Tätä odotellessa. Oletteko seurannut sitä Wall Streetillä ne osoittaa mieltä? Mistä ne, mitä ne oikein? No, mikä niitä nyt pännii? Kaikki kai niitä siellä pännii, mutta mä en ole vielä niin kuin sanonut oikein. No ilmeisesti tämä on nyt semmoinen niin kuin perinteinen mielenosoitus. Eli perinteinen? Mistä siis ei tiedetä, missä se johtuu? Se on niin, siis semmoinen missä osoitetaan niin kuin sanan varsinaisessa mielessä, että sillä vaan niin kuin huudetaan pahaa mieltä, mutta ja toivotaan, että se jossakin sitten näkyy. Mutta kun, mä en ole vielä sanonut semmoista, no eihän se nyt mielenosoituksessa nyt tarvitse ollakaan mitään. Yleensä niin kuin tämmöinen hyvin monissa mielenosoituksissa, niin se ratkaisuehdotus, mikä väkijoukko ehdottaa, niin on se, että niin kuin tappakaa itsenne ja antakaa, sulkekaa koko systeemi. Että mutta sinällään se on niin kuin ihan mielenkiintoinen. Se on jatkunut niin kuin jenkkiläiseksi mielenosoitukseksi niin yllättävän pitkään siellä, mikä on ihan virkistävää. No voisi jollain tavalla virkistää. Ehkä. Ulkoilman raikasta. Se. Toinen, mikä raikasta on se, että katkotaan internetyhteyksiä. Jatketaan maailman matkaamista ja tällä kertaa suosikkikohteena me on Ranska. Ja heti huomaatteko, aurinko paistaa ja, ja kaikki on hieno, hyvin. Ja maailmassa ei ole enää mitään ongelmia. Taudit on parannettu ja sanomalehdet on pelastettu ja ylipäätään sen viihdeteollisuus on välittömästi niin kuin elpynyt ja kaikki ne hävinneet 70 000 miljardia dollaria, mitkä maagisesti hävisi, jota ei koskaan ole missään ollutkaan, niin heti ne palautettiin tilille. Ja on se hyvä, että tämmöisiä lakeja tehdään. Kyllä, kyllä. Mutta siis, jos nyt tämä lukee tätä, eli nyt tämä niinku piratismilaki, joka Ranskassa hyväksyttiin, joka siis, eli jos jollain tavalla todetaan, että tuota, joku lähettää piratoitua kamaa välittelee verkossa, eli rikkoo jollain tavalla maan tekijän oikeuslakeja, niin lähetetään varoituskirje, ja jos se ei tepsi, lähetetään toinen. Jos se ei tepsi, niin sitten lähetetään tähän vielä kolmas toimenpide, ja sen jälkeen katkaistaan kuukaudeksi nettiyhteys. Ja tämähän niin kuulosti tosi ikävältä ja kuulostaa edelleenkin, mutta jos näin näitä statseja, mitä nyt niin kertoo, että niin kuin vuoden aikana niin 650 000 ihmistä on saanut varoituskirjeen. Toisen kirjeen on saanut 44 000, ja kolmannen kirjeen on saanut 60, ja sinne menee niin kuin tyyppi haastattelemaan niitä siis. Niitä, tämä mukaan siinä nyt. Joo, että semmoista tämä on niin kuin sinällään se niin kuin hieno puoli siis siinä, että siis sinne menee joku niin kuin keskustelemaan sen kanssa, että niin kuin hei, että oikeasti, että mitä jos onko sulla joku hyvä selitys tähän hommaan? Ja sitten jos sekään ei auta, niin sitten sitten katsotaan, että mitkä menee mihinkin käsittelyyn eteenpäin. Toisin sanoen 650 000 ihmistä sai varoituskirjeen, josta 44 000 ei osannut käyttää proxyä, joista 60 ei sitten oppineet vielä tarpeeksi ajoissa lopultakaan. Mä veikkaan, että noista 650 000, jotka on tuon varoituskirjeen saanut, niin on lopettanut internetistä tavaran lataamisen ehkä 3. Tämä on kyllä mielenkiintoista. Siis oikeudenkäynnin tulos voi olla 1500 euron sakot tai netitön kuukausi. Saanko tuo itse päättää? Ja tuo tuntuu hirveän pieneltä tuo luku, 1500. Ei, no. No yleensä sulla on puhuttu piratismista ja siitä joutuu oikeuteen, niin en nyt ihan tuossa luokassa. No, mulla esimerkiksi 1500 euroa olisi ihan sama kuin 150 miljoonaa, koska mä en yksinkertaisesti pystyisi semmoista maksamaan. Joo, siis lopettaa sen piratoinnin sitten. En minä piratoin. Minulle mitään kirjeitä on lähetetty. Erkka tulee haastattelemaan sua. Mitäs luokkaa toi on niinku prosentuaalisesti? Ei Erkka voi nyt tulla haastattelemaan. Nyt se olisi tahditonta. Ja joo, mulla on suru aika. Mulla on semmoinen musta hihana ja mä kylven tuhkassa. Mä jouda. mutta onhan toi niinku aika siis pieneen prosenttiin tuosta. Mutta se olisi kiva kuulla sitten vähän pidemmällä aikatähtäimellä sitä, että niinku vaikuttiko se mihinkään, että näkeekö ne sitten, muuttuko asia yhtään miksikään. Epäilen. Ja minkälainen tuo haastattelu oli? Joo. Mutta on tämä niinku toiminta, niinku, monet voi olla varmaan eri mieltä minun kanssa, mutta niinku tämä tapa, jolla tässä niinku toimitaan, niin huomattavasti tahdikkaampaa kuin ehkä monet alkuun pelkäsi. Mutta tietenkin aina on hyvä protestoida, kun lakeja laaditaan, niin silloin niistä tulee sitten. No mikä tämä juttu, mikä Ninnu laittaa? Jos olisi suomalainen haastattelija, niin se kysyisi jo hei, että miltä nyt tuntuu? Ja sitten se ei osaisi kysyä enää mitään. Sen takia tätä ei käytä Suomessa, tätä vielä tutkitaan tätä mahdollisuutta. Ninnu laittaa täällä Saksassa vastaava lain läpi ja rikkoo omaa lakiaan tämä uutinen, mikä oli. Mitä että? Tämä on tämmöinen poliitikko, joka itse, joka on lakia vetänyt läpi, niin itse kärähtää sitten tästä two strikes antipirasi planissa, jotenka. Se on kaikessa tämän. Että ne, hei, mä oon onnittelut. Mä olen iPad 2 voittaja, lukee tässä ruudussa. Kaikki, jotka kiihkeästi vastustaa jotakin, niin onkin silleen salakaapissa sen asian puolesta. Mut huomatkaa, tuossa kuvassa sillä on kuitenkin kyynel silmäkulmassa ja suree Steve Jobsia tässä mielessä. Ja mä voitin iPad 2. Klikkaa kyllä painiketta voittaaksesi ennen kuin aika loppuu. Mä oon voittanut jo 17 noita. Kädet pois näppäimistä. Nyt ei uskalla painaa, nyt ei uskalla klikata. Eli K-poliitikko oli pitänyt sivuillaan netistä kopioituja kuvia ilman sopivaa lisenssiä. No niin. Siitä strike one. Mistä se strike two? No, siis olihan, Ranskassa oli ihan sama silloin, kun ne teki tätä kolmen erheen lakia, niin sen kovin puolesta puhujahan oli Nicolas Sarkozy, joka välittömästi kerähti siitä, että ne käytti noissa televisiomainoksissaan biisiä ilman mitään lisenssejä. No, mutta se vaan osoittaa, että tämä toimii. Niin paitsi, että... Niin, eli kyllä, niin kuin minä teemme, ehkä niin kuin minä niin sanon. Ja, siis, ja kyllä varmasti Sarkozyinkin kohdalla sitten Berlusconi-pykälät tuli voimaan, että... Eihän häntä nyt mitkään lait. Eikö, eihän sitten ole tuomio, jos ne maksoi sille, niin that's fine. Mustaisin. No itse asiassa siinä kohtaa se oli, me käytiin tämän keskustelun silloin joten ihan nopeasti, vaan silloin asia ei ole niin yksinkertainen, koska siis normaalistihan se olisikin silleen, että jos maksat lisenssi, niin sä saat käyttää. Mutta koska se oli poliittinen asiayhteys, niin sun täytyy saada vielä erikseen niin kuin artistin kirjallinen lupa. Että, että esimerkiksi tuo Sauli Niinistö ei voi laittaa Kari Peitsamon biisiä mainokseensa vittuillakseen. Se olisi niin kuin vakavampi paikka, niin siinäkin kohdassa se oli sitten monimutkaisempi homma, että se ei ollut ihan vaan niin kuin lisenssit maksamalla selvä tapaus. Niin vaan siis se, että, niin kuin, että ensin niin kuin käräjille sitä suoralle. Siis mä en varma, miten siinä kävi. No periaatteessa siitä voi kyllä lentää. Koska... No ei se nyt varmaan mikään yleisin syyttäjä asia ole. Se on niin kuin se, että jos artisti haluaa käräjille. Niin joo, siis ei se tietenkään mikään niin kuin... rikosoikeudellinen juttu, mutta yksityis... Tai siis... Miten ne on ne termit? Siis tekijänoikeusrikos ainakin Suomessahan on asianomistajarikos. Elikkä ainakaan vielä yleinen syyttäjä ei voi vaan päättää, että hei, tuhmasti tehty, vaan sen täytyy oikeasti niin kuin joku nostaa sen syytteen. Mutta mä en tiedä sitten, miten noissa maissa se on tehty. Että en tiedä, jos ne on muuttanut esimerkiksi noita kolmen rikkeen lakeja varten sen silleen, että se onkin rikosoikeudellinen kysymys, niin sitähän saattaa hyvinkin olla, että justiinsa jostain tuommoisesta päätyykin yleisen syyteen kautta rastupaan. Paitsi jos olet rikas ja menestyvä, silloin lait eivät päde. Mikä tämä seuraava on? Mä en tajua tästä yhtään mitään. Eli siis joo, tietokoneet nykyään näyttävät aikaa, mutta ei siinä kaikki. Tietokoneet myöskin tietävät, millä aikavyöhykkeellä olet ja ne myöskin synkkaavat ajan aikaserverin kanssa. Ja aikaserveri, mitä käytännössä kaikki Linux-distrot oli käyttänyt, niin se jouduttiin pistämään kiinni, koska sen ylläpitäjä haastettiin oikeuteen. Ja ilmeisesti syynä oli tekijän oikeusrikkomus. No niin. Ja hetki jo mietin, että onko oikeasti Jenkeissäkin menty siihen, että niinku aika on tekijänoikeuden. Hei, sä kopioit mun kellonajan. Niin. Kyse ei ollut ihan siitä, mutta ei kyllä paljon parempikaan tilanne. Siis se, tämä ei ole nyt ihan varmaa, koska se ei ole itse saanut puhua siitä mitään, mutta monesta paikasta on sitten sanottu, että se liittyisi noihin aikavyöhykkeisiin. Eli se oli ottanut ne aikavyöhyketiedot jostain. Mä en muista, mistä se oli. Samapa se toisaalta. Astrolabe nimiseltä yritykseltä, joka siis myy astrologiapalveluita. Mutta se oli sitten katsonut varmaan jostain vaan, että mistä nämä päivämäärärajat menee, tai siis aikavyöhykerajat menee, ja sitten pistänyt sen siihen aikaserverinsä tietoon. ja siitähän sitten oli rastupaan joutunut. Mutta ongelma on siinä, että niin kuin kellon aikakin, niin aikavyöhykkeethän ovat yksinkertainen fakta. Ja kuinka sä voit laittaa tekijänoikeuden alle tämmöisiä faktoja. Ja tähän asti yleensä kaikissa tapauksissa on ollut vastaus, että et sä voi. Että esimerkiksi lehdet eivät voi laittaa tekijänoikeuden alle uutisia. Että vaikka niillä olisi kuinka niin sanotusti yksin oikeus johonkin uutiseen, niin ei niitä uutisten faktoja voi pistää tekijänoikeuden alle siinä, missä kukaan muu. Joo, mutta tässä on siis tietokannasta kysymys. Tietokannat voi nauttia. Kysymys ei ole välttämättä siitä, että onko se, niin kuin se tieto yleisesti niin yleistä faktaa, vaan siitä, että onko se niin kuin, yleensä se menee niin kuin siitä, että jos se tuommoinen, mikä on niin kuin fakta, tuommoinen listaus, niin jos se semmoisen tietokannan tekeminen niin vaatii silleen merkittävästi työtä ja ponnisteluja, niin silloin se nauttii, vaikka siinä lueteltaisiin vaikka vaan Suomen kaupungit, niin jos se on tehty jollain tavalla, mikä on niin vaatinut semmoista sitä selvää tiedä. Vaivan näköä. Et sitä ei tiedä, mikä se tilanne oikeasti on, koska kumpikaan osapuoli ei tosiaan ole asiasta julkisesti pahemmin puhunut. Että piti mennä ihan katsoa tuota astrologiaa, kun sanoit, että astrologia, että ei vaan olisi astronomia, mutta näähän on ihan oikeasti astrologeja, tämmöisiä hihuleita näin. Useettajia, sen takia ne on käräjillä, ne on ollut rahaa. Kyllä minä tiedän astrologian ja astronomian eron. Joo, no sen tiedän ja siksi meninkin katsomaan, että hetkinen, että mikä firma on kyseessä. No, eikö elää don't steal from the horoskooppi guys. No niin, siinä jakson nimeä sitten. Mikäs meillä seuraavana on listassa? Juish. Nyt tulee sellaisia mainos. Mutta mihin tämä nyt vaikutti? Sanoppa vielä Henrik sen verran. Mihin se vaikutti? Se vaikutti Linux. Siihen, että melkein kaikki Linux-historian käyttämä aikaserveri on poissa käytöstä, mikä tarkoittaa, että ei se nyt tarkoita sitä, että Linuxista häviää aika, mutta se ei enää synkronisoi ainakaan niin kauan, kunnes se joko se aikaserveri päivitetään tai sitten Linuxit päivitetään silleen, että se nappaa sen jostain muualta. Sen tuossa oli ihan kiinnostavaa, että toi siis oli .gov-päätteisellä domainilla toi aikaserveri, että sekin saattaa siis tulla myöhemmin vaikuttavaksi tekijäksi. Koska .govhan tarkoittaa, että se on oikeasti niin kuin jenkkihallinnon alainen, koska et se sitä muuten saa, niin. Joo, se sille jännä, että jos niin kuin, eli siis se on ilmeisesti joku tämmöinen database, joka on niin kuin, että kun tiedetään, missä sinä oot, niin sitten se pystyy vastaamaan, että millä aikavyöhykkeellä sinä oot. Eli joo, no äkkiseltään kuulostaisi semmoiselta kamalta, mikä ihan hyvin voisikin nauttia siis silleen tämmöisten tietokantojen suojaa, mutta sille hämmentävä, että nyt jos niitä on vain yksi ainut olemassa. Tai no en mä tiedä, onko se nyt hämmentävä. Eikä niitä nyt tarvitse joka nurkalla ollakaan, mutta Mut tosiaan ei kannata tehdä kauhean suuria johtopäätöksiä mihinkään suuntaan, kun kumpikaan sopoli ei ole tehnyt mitään julkista. Ei, tämä oli varmaan niinku viikon mielenkiintoisin juttu, koska ihan niinku vilpittömästi, koska tämä oli mulle vaan niinku iso kysymysmerkki. Mikä tämä? Ja Ninnu koittaa rautalangasta vääntää ja mä tuijotan silmät pyöreänä noita viestejä tuolla. Time Zone on paikallisesti säilyvä kanta. Kellot synkataan MTP:llä, joka vain vastaa Unix timestampilla. Ja tuo timestamp käännetään sopivaksi kellonaiksi tuon Time Zone-tiedoston avulla paikallisesti. Okei. Okay. Eli se niinku uskotaan. Päivitetään paikallisesti. Onko sitten kaikissa Linuxeissa niistä tämä? Time Zone on nimenomaan siellä koneen sisällä. Niin, koska sieltä siis tuolta aikaserveriltä tulee vaan yksi kellonaika. Nimenomaan, ja sitten tämä vaan muuttaa sen mukaan jo plussaa tai miinusta. Yes. Ja eli en ymmärtänytkään. Ja just kun luultiin, että me ollaan niin kuin aallon harjalla. Saanko haukkua hetken aikaa jenkkeä? Ihan nopeasti. Nyt en tiedä, nyt on kuitenkin semmoinen aika, että jos voisi mitenkään siltä viikolla anna eteenpäin. Nyt ei voi mulla on nimittäin tullut useampi aikavyöhyke härö sen takia, kun jenkit ilmoittaa aikavyöhykkeensä. Niin ne Saaperin uunopetterit ei tajua, että jos ne on kesäajassa, niin se muuttuu se Samperin plus-miinusaika GMT-hän. Siinä se on. No. Koska ne niinku tulee sanomaan mulle, että joo, mä oon GMT-5. Mä oon silleen, että asia selvä. GMT-5. Tai hirveästi, kun jengit tulee sanomaan mullekin, että mä oon GMT-5. Ei vaan miinus. Miinus, no niin vielä pahempi. Ja sen, mutta okei, me tehdään asioita siihen ja siihen kellonaikaan GMT, ja sinne tulee tunnin myöhässä. Silleen mä katson tätä, mä yleensä sitten vielä annan niille, että katso tätä niin kuin virallista aikakelloa, mitä se sanoo, GMT on tämän verran. Mut kun mä oon GMT-5, no olisikohan niin, että te olette kesäajassa? No ollaan me kesäajassa, mutta me ollaan -5. Ettekö te olette -6? Silloin, jos te olette kesäajassa. Kesäajat on persistä. Niin on. Joo. Muistatteko vielä, oli Swatchilla oli se at time? Me varmaan puhuttu tästä aikaisemmin, tuli semmoinen deja vu. Mä en ole koskaan kuullutkaan, joten ei. Jotenkaan. Siis internet oli vielä semmoinen niin kuin, semmoinen modemi juttu. Mm-hmm. Niin Swatch, eli tämä kello valmistaja, niin siis ne lanseerasi tämmöisen at timein. Eli niin kelloja, jotka näyttäisi paikallista aikaa ja sitten tämmöistä niin internet-aikaa. Ja siis se ei ollut vielä, se oli vielä jotenkin silleen hassusti, että se ei ollut edes niin kuin, se nyt ihan oikein, jos muistan, niin se ei ollut edes tämmöinen niin kuin vastaava jako kuin, niin kuin tunnit ja minuutit, vaan siis se oli joku tämmöinen vuorokausi jaettuna. Ja niin muuten olikin. Ja mulla on niin kuin panni ihan suteena, kun en ostanut silloin semmoista kelloa. Ei sillä enää mitään tekisi, mutta se olisi vaan niin, niin hieno. Siis sille, että tiedättekö, joku kysyisi paljon kelloa, niin sitten voisi vastata aina internet-aikaisin. Wikipediasta ainakin löytyy tämä Swatch Internet Time. No. Mutta eikö tosi nörttien pitäisi niinku just semmoinen Unix timestampina aina ilmoittaa paljon monelta tavalla. Montako sekuntia jostakin Unixin ensin laukaisusta? Voithan se yrittää. Mä en koskaan ole oikeassa ajassa. Mutta se olisi tässä ajassa silleen helppo, että sinne ei tarvitsisi mitään konversioita. Niin kuin vaan siltä kysyy vaan, että annapa aika. Sitten, koska ne on nörttejä, niin sitten kysyy, että no kuinka paljon sulla on ping. Mutta me voidaan olla useampi sekunti pielessä. Puhujankulma aina usean sekunnin pielessä. Joo, mutta nyt voit kysyä sitten Siriltä sitten, että jenkikki voi kysyä, että paljonko kello on Henrikin luona. Se katsoo, että Henrik on tuomessa. Mä yritän vielä olla niin hienon kansainvälinen, mä aina sanon, että tähän ja tähän aikaan GMT. Ja jos et ole varma, käy katsomassa, mitä GMT on täällä. Ei, kyllä mä tiedän, me ollaan näin paljon miinus. Hei, onko muuten... Sopi aina sopii paikallista aikaa. Hei, onko muuten yhtään semmoista niin tosi hyvännäköistä tämmöistä GMT-konverterisivua? Tai siis semmoista, missä näkisi niin kuin... Kun ne on yleensä niin kuin ihan tuhottoman rumia, siis semmoisia huomaa, että vaan nörtit käyttää niitä sivustoja, missä ilmoittaa. No, mä siitä tiedän. Mä käytän timeanddate.comia. Siellä on... Time and date. Olisikohan tämä se, mitä minäkin olen? Mä oon käyttänyt tätä jo hervottoman monta vuotta. Koska en mä ole koskaan käynyt täällä etusivulla. Mä aina menen joko noihin niin kuin aikavyöhyketaulukkoon, missä se näyttää suurimmat kaupungit ja mitä siellä on kello just nyt. Ja sitten niillä on hyvä konverteri, johon laitetaan, että tähän aikaan täällä on mikä aika missä. Tämä on semmoinen, mihin mä niin toivoisin, että Googlella olisi joku semmoinen hieno silleen time.google.com. Katsotaan, onko semmoinen. Mutta ei, jos se on Google, niin ei sekään kovin kaunis on. Niin, mutta se on semmoinen minimalistinen, että siinä ei ole tämmöisiä limevärejä. What's the time? It's Google time! Ei, hei, ei tuommoinen sovi tämmöisenä aikaa. Ei, toi on vähän epätoivoa. Viikon päästä ehkä, jos launchat on liian innokasta. Ei naurita eteenpäin. Google Timeissa on jo ensi viikko. Google Timeissa sanoo, että ei ole olemassakaan. Mikäs tämä Microsoftin Hotmail feature, Graymail? Graymail. Se on mielestäni hieno, koska ei mulle tule spämmiä käytännössä ollenkaan. Gmail on oikein hyvä siinä. Mm-hmm. Itse asiassa Hotmailkin on siinä nykyisin oikein hyvä. Mutta Pekoniahan sieltä tulee ihan pirusti. Onko tämä nyt Pekon nyt ihan niin kuin sellainen oma juttu? On. Se on Bacon, joka kirjoitetaan ilman sitä oota, mikä on idioottimaista. Mutta musta se on ihan hyvä termi. Että kun on spam, niin on Bacon. Kyllä Pekoni on hyvää. No siitä mä en osaa sanoa mitään, mutta Pekoni on siis sitä, että se on niin kuin, jos esimerkiksi tilaat jostain, vaikka Playcomista, jonkun levyn, sitten juman kautta sieltä tulee sitä sähköpostia ihan kukaan. Mä sain nytkin sähköposti, mennään katsoa, onko se joku saakelin Playcom. Sillä on unsubscribe. No niin, no, mutta ne toimii vähän, miten toimii. Mutta kun hienompi keksiä uusia termiä. Ei sinällä ihan hyvä, että on uusi termi. Ja sitoudun siihen. Mutta siis siellä on, mutta joka tapauksessa kaikki tämmöinen niin kuin posti, jota sä et halua, mutta jota sä tavallaan oot pyytänyt. Että jousista palveluista tulee aina hillittömästi jotain, niin se on sitten Baconia. Niin nyt tässä on se, että niillä on, ne on laittanut sinne semmoisen napin, että painat vaan, että unsubscribe siinä, niin kuin, siinä viestissä itsessään, niin sitten jos ne tunnistaa sen, niin ne lähettää automaattisesti viestin sille uutislistan pitäjälle, että joka tekee sen niin kuin unsubscribe-toiminnon, eli siis mikä se on suomeksi. No, se ilmoittaa niille, että epätilaa. Niin. Painuhan helvettiin siitä. Tai sitten jos ei tunnista, niin sitten se vaan tekee sinne filterin, että se, jos sieltä osoitteesta tulee lisää postia, niin se menee saman tien sivuun. Mutta se ei kuitenkaan mene niiden mihinkään niin kuin spämmi tietokantaan, mikä on olennainen ero. Ja siis mä oon tehnyt sitä Gmailissa ihan pirusti. Mulla on mun suotimessa on varmaan 30, ellei enemmänkin sähköpostia justiinsa, jotka lähettelee Baconia, että se menee suoraan. Mutta se on itse asiassa, sitä Gmail ei tee kauhean hyvin. Se on hirvittävän monen napin painalluksen takana. Että se, eli tämä on vähän niin kuin se Mozillan se, mikä Global Login, eikö Universal Login, eikö mikä se oli? Se, että niinku tota, se sisäänkirjautuminen olisi niinku selain tason. Aivan joo. Että tämä on niinku tälleen vähän samanhenkinen, että tota, et yritetään niinku se tietty prosessi niin silleen muuttaa virtaviivaiseksi. Eli jos on, joo, ei hullumpi. Ei. Ajatus. Ehkä. Jos no, se toimii oikeasti, niin mikä ettei? No ei se kauhean huonosti voi toimia, jos se tekee sen, että se katsoo, että okei, tästä osoitteesta ei enää näytetä. Joo. Sitä ei voi tehdä kauhean väärin. Niin. Paitsi kun se on Microsoft. Niin. Samalla se tuhoaa Chromen. Kunhan sitä ei vaan nytten launchattu tässä suruaikana kuitenkaan tuota featureia, koska osoittaa huonoa harkintakykyä. Minusta tämmöisillä asioilla vitsaileminen näin vakavana aikana osoittaa äärimmäisen huonoa. Se on, tervetuloa puhujakulmaa, tämä on täynnä huonoja vitsejä ja muuta vastaavaa, mutta hyviä aasinsiltoja. Ottakaa, kun päästään uuden vuoden pistelaskuihin. Henrik, piste! No niin, mutta älä nyt juhli ensi viikolla. Eikö me saatu tästä? Juhlinpas mä. Eikö tästä saatu jo? Tai sinä sait tästä. Pistin tanssiksi kuule saman tien. Ribaskaa. Itse asiassa mulla olisi jotain sanottavaa asiasta niin kuin ihan oikeasti, mutta en mä halua sanoa sitä, koska paskaa. Puhutaan sähköpostista, joka täyttää tässä kuussa 40 vuotta. Sekin on paskaa. Ei, itse asiassa mä tykkään sähköpostista. Ihmiset, jotka saa paljon sähköpostia, valittaa sähköpostista. Mä en saa koskaan yhtään sähköpostia, niin musta on tosi ok. No niin, ja se oli pekonia. Filteröin pois. Eli pekonista tulee aina semmoinen pinnälään tunne. Mä ajattelen myös toi Erkan Skype tällä hetkellä muuttuu tommoseksi. Sillä on suruaika. Siellä on suruaika menossa ensi viikossa. Toimii paremmin, mutta 40 vuotta tosiaan sähköpostista, joskin sähköposti, niin kuin me sitten siitä käytetään. On 40 vuotta, kun mä oon viimeksi saanut sähköposti. Sähköpostihän yleistyi tietysti vasta siinä vaiheessa, kun päästiin tähän World Wide Webiin, mutta sitä käytettiin itse asiassa yllättävänkin paljon jo ennen World Wide Webia, mutta siinä vaiheessa sitten räjähti käsi. Joo, kyllä mäkin käytin boksien kautta, sain lähentellä sähköpostia, mikä oli. Mikä on tässä huikeinta, että joku, no et sä koskaan tiedä, että sä keksit jotain suurta, mutta siinä vaiheessa kun tämä on keksitty, niin ei edes muisteta, mikä oli ensimmäinen sähköposti. No ei sitä silloin tiety, että se oli jotain. Se oli varmaan semmoinen testing. No hän veikkaa, että se oli luultavasti QWERTY. Niin se itse veikkaa, että se varmaan oli joku tyylin QWERTY. Mutta kun se oli vaan tapa, että saadaan nyt joku viesti tolle, niin mitä sitä se, sen takia pitää aina muistaa, että jos lähdette joskus testaamaan jotain vähän uudempaa juttua ja siihen pitää laittaa joku testiviesti, niin keksikää jotain tämmöistä niin kuin small step for a humankind, niin kuin miten se meni. Koska te ette koskaan tiedä, jos tulee jotain suurta, että kuitenkin tullaan kysymään, mikä se ensimmäinen viesti oli, ja se oli lerppa. Käyttäkää Google Plus. KVG. Haistakaa paska. Niin, mutta sen kyllä muistaisi. Just sillä tavalla, että tämä kirjoittaisi jotain tosi, tai silleen, että minkä helkkarin takia te tätä käytätte, idiootit. Tai tästä ei tule koskaan mitään sen. Yeah. Mutta, 71, niin. Ray Tomlinson. Sen salaperäisen viestin lähetti ja kuningatar lähetti 76. Maailman toiseksi turhin ihminen ikinä. Joka kirjoitti varmaan maailman toiseksi turhimman sähköpostin ikinä. Tässä Mashablein aikajanassa oli hieno tämä piirros, kun kuningatar kirjoittaa LOL 2VTF. Sitten jos se olisi kirjoittanut vuonna 76 niin sitten olisi kyllä ollut aika kova. Mä yritän scrollata tätä. 78 lähetettiin ensimmäinen spämmi. 82 ensimmäistä kertaa käytettiin sanaa e-mail. Samana vuonna ensimmäinen hymiö. Ja siitä eteenpäin kaikki onkin ollut pelkkää alamäkeä. 97 Microsoft ostaa Hotmailin 400 miljoonalla. Ja samana vuonna... Onko You Got Mail noin vanha elokuva? No joo, You Got Mail oli 98. 98 joo. Samana vuonna Spam menee Oxfordin sanakirjaa. Yeah. No, mitäs sitten? Onko sitten tapahtunut jotain mielenkiintoista? Ei. Ja vuonna... 2007 Gmail. No joo. Gmail nyt oli aika iso juttu silloin, koska mulla oli silloin Hotmail-tili, jonka tila oli 2 megaa. Sitä ei voinut käyttää, koska sain niin paljon sitä. Eikö semmoista ruvettu noin ilman klienteenä, niin ne on silleen mitään väliä. Paljon ei ole kyllä tekniikka muuttunut sitä 40%, mutta ei nyt internetissäkään ole tekniikka muuttunut sitä. Toimii. Se on yllättävän. Missä vaiheessa metin sen kriittisen pisteen ohi, että on niin monta eri sähköpostipalvelinta, että tavallaan se on lyöty sille lukkoon, että mitä siinä pystyy välittämään. Niin kuin mitä kaikkea niin kuin metadataa siihen pystyy leipomaan kiinni. Mielestäni sähköpostissa ei saisi olla mitään metadataa. Pitäisi olla pelkkää teksti. Mä itse asiassa, tai siis sinä ei ainakaan saisi olla mitään muotoiluja ja niin joo, mutta siis niin puhutaan ihan siis niin kuin sitä header-tason kamaa, mitä siinä no ei sitäkään tarvitse olla. Siinä on lähettäjän osoite, vastaanottajan osoite. Kyllä se riitti. Vielä kun se lähettäjä, jos oikeasti se lähettäjä. Niin, että sekin pitäisi jotenkin sinne. Se on ehkä suurin se on edelleen siis, edelleen se on yksi niin kuin, maailman semmoisia ihmetyksen aiheita näin. Että siis kun sä voit niin kuin spoofata että, niin kuin, sen lähettäjän osoitteen täysin. Mm-hmm. Ja niin 99,999% ihmisistä niin kuin ei. Niin kuin, tämä on siinä mielessä hassua, koska tämä on ihan täysin eräs sama niin kuin tavallisessa kirjeessä. Voit lähettää kenen niin tahansa nimissä toiselle se tavallisen kirjeen tai jotain muuta vastaavaa. Niin, siis silleen kaikki phishing perustuu tähän, mutta siis missä on kaikki tämmöiset niin kuin poliitikkojen jekutukset tällä saralla? Ne on Jurmossa. Jurmossa, joo. No. Siellä ne sitä harrasta. Poliitikkojen jekutukset. Tai joku tämmöinen, missä niinku ihmisiltä yritetään saada jotakin hassuja lausuntoja. Ei kai sähköpostilla mitään jekutuksia lähetetä. Ei, mutta siis tämmöistä ei tämmöistä ansaintotarjoituksessa, vaan tämmöisessä niinku muissa tarkoituksissa. Joo. Mä oon kertonut tämän aikaisemmin, mutta koska nyt on juhlapäivä, niin mä kerron minun standardin sähköpostivitsini. Tai itse asiassa on. Ootas, mulla ei nyt sitä heinäsirkkojen silitystä tässä. No, tää on hauska. Mä voin lyö kirjalla päähän sen hiljaisuuden. Hyvä. Se on itse asiassa roskapostivitsi. Oho. Mitä roskaposti teki, kun se meni baariin? Ei. Mulle tuli yhdessä vaiheessa ihan järjettömästi roskapostia, hyvin hävytöntäkin sellaista, koska mä olin yhdessä Star Trek-sivustossa ja siellä oli kaikkien, tai siis keskustelupalstalla, ja se keskustelupalsta oli suht uusia, niin siellä ei ollut vielä semmoista ominaisuutta, että voisi piilottaa oman sähköpostinsa. Joten siellä oli kaikkien sähköpostin näkyvissä ja joku Star Wars-fani innostui, että hänpä ottaa tältä niin kuin kaiken ja pistää kaikille mahdollisille pornopostilistoille. Ja just tuli tämä ongelma, että kun mulla oli Hotmail-tili ja siellä oli 2 megaa se inboxin koko, niin se tuli niin kuin täyteen 30 sekunnissa. Mutta sieltä tuli sitten paljon, tarjottiin erityisesti peniksen pidennystä ja rintojen suurennusta halpaan hintaan. Ja mä huomasin, että ne tuli samasta osoitteesta. Mä olin pakko pistää sinne takaisin viesti, että saako alennusta, jos ottaa molemmat. Tämä on, kuulostaa ihan kohderyhmänä Brasilia. He eivät vastanneet. Ei vastannut. Ei vastannut. Mitä bisnestä ne oikein tekee, jos ei ne pidä huolta tästä niin kuin asiakasyhteistyöstä? Siinä vaiheessa, kun toinen joku haluaa oikeasti ostaa, niin pitää sen tarttua. Hei, se veikkaustyyppi vastasi mulle. Mitä? Mitäs veikkaus? Sano, että jos olet ihan hiljaa, niin pistetään sinulle 7 oikein seuraavalla kerroksella. Ei, jos, en oikein tiedä, mutta jos vaikka veikataan tästä tämmöinen vastaus. Joo. Se, no niin, siis, kerro. Sinulle kaikki nyt ymmärsivät tämän no, mikro-PC. Hyi. Oli se mikro-PC, oli. Siis sille, että jos minä niin tuossa nyt en yhtään niin tuo kuuntelijoita ajantasolla kuunnelkaa edellinen jakso. Niin kuin, teen kuuluu kuunnella edellinen. Kyllä. Nyt, tapahtui edellisessä jaksossa. Niin, kun siis, kuten tässä nyt silloin satuin kirjoittamaan, että en pidä noita rajoituksia erittäin vakavana riskinä Veikkauksen palvelun käyttämisen kannalta heidän tietoturvansa nojaa kyllä monen muuhunkin tekijän. Niin tämä mikro-PC nyt niin kuin, jotenkin nyt pisti minun sulle sinne kirjoittelin, että niin kuin, Veikkauksen tietoturva murtuu 3 tunnissa. Mä pistin tälle veikkaustyypille pistin sitten sähköpostia näin, että joo, että ne ymmärsi väärin ja nyt ne kysyi sulta ihan hölmöä asiaa, että voitko kommentoida ihan niin kuin aiheesta näistä. Se vastasi, että joo, että kyllähän hänkin kävi sitten myöhemmin kävi katsomassa näin, että no, nyt ei puhuttu edes haastattelussa samasta asiasta. Eli se, mikä minua nyt tuohdutti silloin, niin oli siis se, että niin kuin ylipäätään se, minä en ollut niin kuin huolissani tästä palvelusta, minä olin huolissani salasana kulttuurista ja se, että jos Veikkaus rajoittaa verkkopalvelussaan aktiivisesti salasanan maksimin 8 merkkiin, pelkkiin pieniin, isoihin ja kirjaimiin ja numeroihin, niin se kannustaa kaikkia ihmisiä tekemään semmoisia merkkejä. Ja Veikkaus on sen tyyppinen palvelu, jota varmaan kuuluu niihin semmoisiin verkkopalveluihin Suomessa, jota käyttää myös monet semmoiset ihmiset, jotka ei hirveän kovin monessa verkkopalvelussa pörrää. Niin se, että jos niinku niiden saama tämmöinen tietoturvamalli on tuommoinen näin, niin ne todennäköisesti monistaa sitä käytäntöä myös muihin palveluihin, että ne sitten vaan kirjoittelee semmoisia niin kuin koira-tyyppisiä salasanoja. Ja se on niin kuin, se ei ole yhteisvastuullista. Ja sain tämmöisen nyt tämmöisen ihan kohtelijan vastauksen sille, että joo. Kiitoksia, otamme huomioon seuraavan kerran, kun päivitämme palvelua. mutta kävin tästä nyt ennen kuin rupesin avautumaan tästä nyt, niin kävin keskustelua useamman tyypin kanssa näin, ja itse asiassa aika moni on lähettänyt Veikkaukselle palvelua, mutta ne ei koskaan vastannut tästä asiasta yhtään mitään, kun ihmiset on lähettänyt näin. Niin minä sitten... Sä yritit uutiskynnyksen. No, en mä tiedä, tuliko tuon uutiskynnystä verkkouutinen jossakin, mutta näin. Verkkouutiskynnyksen jossain. Verkkouutiskynnyksen. Se on ylitetty. Joo, mutta ei se... On se. Sain nyt vastauksen, julkisen vastauksen. Kiitos. Hyvä. Kiitos, Veikkaus. Ja hyvä, että parannatte palvelua seuraavan kerran, kun päivittäisiin. Veikkaus muuten uudistuu. Mitäs mieltä tästä, että potit jakautuu erinäköisiin tuossa loton puolella? Nousee euroon yhden ruudukon täyttö ja sitten mitä sä saat? Kolmella oikein saat ekeen takaisin. Mitä se meni? Ei kun se, mikä niillä on se plussaluokka ollut tähän mennessä. Eli kun 80 senttiä on ollut yksi lottorivi, niin siihen 20 senttiä, niin tuo sen sitten tämän, onko se, että 3+1 lisänumero. Eli se laajentaa näiden lisänumeroiden käyttöön 20 senttiä tähän mennessä. Minusta on ihan looginen, että ne siirtyy sille, että se on nyt joku tasaraha, ja sitten se helpottaa niiden tapaa, jolla ne ilmoittaa sitten niitä voittoja. Koska niin kuin veikkaan, että aika monella, jos ne Lotto on niin sillä lisävoittoluokilla näin, niin osalla saattaa mennä huomioon, että ne on voittanut jotakin niitä pienempiä summia. Koska ne ei käytä sitä Veikkauksen tiliä, koska niitä arvostaa se salasana käytäntö, niin se ei mene suoraan tilille. No just sen takia mä sen sanoin, mutta niin. Paitsi jos ne käyttää jotain. Niin. Nyt on... Heti tuli tämä, kun minä leikkasin mun korttini tuossa palasiksi. No vaan. No. Tietenkin haluatteko kuulla jotakin tosi tämmöistä niin kuin leimääs. Tunnustuksen tässä näin, että nyt, niin kuin, koska minun olisi pitänyt joka tapauksessa uusia tuo kortti, koska sukunimeni on vaihtunut, niin tämä oli tämmöinen niin kuin drama queen tapa tehdä se. En ole vielä niin kuin, hankkinut uutta, mutta en ole niin fundamentaalinen asian suhteen, että enkä voisi vaikka niin kuin, huomenna palata Veikkauksen. Tämä oli niin kuin, koska yritin lähestyä, niin kuin lähestyin puhelimitse ja lähestyin myös niin kuin ihan sähköisellä palautteella. Jostain syystä niillä viikon ajan ei toiminut niiden nämä palautemekanismit lainkaan. Ja sitten soitin sinne, kyselin, sitten kysyin, että miten asia voisi edetä. Ja sitten kun se tuntui, että se oli niin kuin, että no eipä kiinnosta, niin sitten minä, että no okei, pannaan Veikkaustili kiinni ja pistä sinne, onko sulla sillä semmoinen kohta kuin lopettamisen syy, ja sitten sanoi, että voi tähän tämmöisiä laittaa näin, sitten mä laita siihen syyksi tämän. No. Eli, koska mikään muu palaute ei mennyt perille, niin tämä nyt meni. Se kuulostaa, joo, voi tähän jotain tämmöisiä laittaa, joo. Kerro postit, vaan. Postit lappu. Joo, ja mä olin epäilin tätä näin, ja sitten mä ajattelin, että jos se nyt tekee tälleen visuaalisen dramaattisesti nyt ihan interwebissä sitten näin, niin kyllä se nyt joku sieltä pongaa, ja kuten pongasikin näin. No näin, näin. Tämä lapset on kansalaisvaikuttamista. Joo. Ja tämä oli 15 minuuttia Veikkausmainontaa. Kyllä, kyllä. Minä edelleen sanon, että se on kapitalistisen proletiar... Proteesi. Tällähän tuo aika kaukana kapitalismista, koska kaikki, minkä ne kerää, niin se menee tieteelle, taiteelle, liikunnalle ja nuorisotyölle. Miljonäärien voittoihin. Mä sanoin tämän jo viikko sitten, ei tarvitse sanoa. Mä voin vaikka mainostaa Veikkausta niin kuin joka jaksossa. Mä niin Mikä se on se sana? Proletari. No se justiinsa. Just yksi semmoinen. Imperialistisen semmoisen salajuoni. Ja mikä tuleekaan jakson nimeksi, en tiedä. Mä en osaa kirjoittaa sitä. Ei, nyt on kuule niin herkkää aikaa, nyt ei jaksoille mitään nimiä. Henrik, tuon takia ne kantaa kylttejä siellä Wall Streetillä. Ei tarvi huudella. Jenkiläiset kyltit on aina viihdyttäviä, koska niissä on aina ihan järkyttäviä kirjoitusvirheitä. Niin no, se on tietysti totta. Se voi myös kirjoittaa väärin. On ihan huonompi tapaus. No otetaan tähän nyt aasinsiltana kuitenkin toi puhku kysyy osia, koska viime viikolla kysymme, että käytätkö sinä Veikkauksen palveluita, ja 57% ovat järkeviä ja sivistyneet ei. Netin kautta käyttää 24%, 11% niin netillä kuin ilmankin, ja 8% käyttää, mutta ei tuota nettipalvelua. Tiedättekö muuten, mikä on tällä hetkellä itse asiassa suurin ongelma Veikkauksen kanssa? Sinänsä jos ihmiset on idiootteja ja haluaa viskoa rahansa kaivoon, niin tieteelle, taiteelle, liikunnalle ja nuorisotyölle, miljonäärien voittoihin, niin samahan se minulla on, mutta kun nykyään sitten näissä pikkukunnissa se veikkauspiste on niin kuin kaupan kassan yhteydessä. Ja ajattelet, että käyt nopeasti nyt hakemassa jotain. Minä kävin, kun mä tiesin, että mun täytyy kävellä taas 10 kilometriä työvoimatoimistoon, niin kävin ostamassa pari suklaapatukkaa ja juomapulloa ja muuta. Ja katsoin, että no täällä ei ole ketään, että tuossa menee edellä vaan tuommoinen vanha herkan näköinen mummo, jolla oli myös vähän ostoksia hyvää tempänä. Ja sitten se rupesikin, että no niin, mutta minä näitä veikkauksia tässä nyt vielä, että mitenkäs se lotto nyt menikään. Ja sitten, no mutta minä semmoisia S-arpoja tässä ehkä nyt sitten, mutta millainen se olikaan se nyt se uusi Keno sellainen ja juu ja tämmöistä. Ja sitten se rupesi lukemaan sitä uuden Keno-arvan takapuolella olevia ohjeita siinä jonossa, kassalla ja muutenkin. Se nyt oli ehkä vielä ääritapaus, mutta ne on niin kuin, ihmiset saa kulumaan aivan järjettömän määrän aikaa, ja täällä on meidän suuressa hypermarketissamme on tasan yksi kassa, niin sitten se niin kuin panttaa siinä sitä kassajonoa puoli tuntia, kun no oliko se veikkauskortti? No täällähän se veikkauskortti on. Otetaanko jokeri kanssa? No mutta pitäisiköhän se jokeri? No en minä nyt kyllä tiedä. Ei kun otetaan sittenkin. Voiko sen vielä perua? Kyllä minä sittenkin otan sen jokeria. Henrik, mä nyt pakko on todeta, että sinun tämä veikkausvastaisuutesi on näillä argumentin täysin perusteltu. Näin. Hei, kassoista tuli mieleen. Tästä saa hieno aasinsilta. Kiitos tästä. Pörnille tehtävä. Noniin. Kun sinun työmaasi on siinä ison omenan lähimaastossa, eikö ole? No ei ole lähelläkään iso omenaa, mutta ei se mitään. Eikö se ole sinne lähellä? Ei, siinä on sello. Hiljaa. Selloko se on? Ei ole missään lähellä. Sello on siinä lähellä. Ai se oli sello. Se on melkein sama asia. Muistin, se iso omena. Iso omena logo, mutta hieno tuo uusi. Kato, mä jaan myös ilmaista mainosta myös isolle omena. Iso omena. Iso omena, eli Steve Jobs. Niin Kity Market, niin isossa omenassa Espoossa, niin kokeilee tämmöistä älä hättäile kassaa näin. No niinpä se olikin, joo. Joo, ne mummot voivat mennä siellä sinne, ne ei ole sitten. Muuta Henrik Espoossa. Siellä on tämmöiset pikakassat, kun eläkeläiset menee elähättäilemään. Ei mua siis, en mä ole semmoinen niin kuin kärsimätön kaupan kassalla oli ja noin keskimäärin. Ei mua häiritse, jos siinä niin kuin, on ihan oikea asia, joka täytyy sitten hoitaa. Ja mutta muuta, että veikkauksen asia. No. Keskimäärin toi, eli niin kuin rähjät vaan joka toinen kerta. Niin. Niin. En mä itse asiassa, mä olen siis oikeassa elämässä mulla on niin säyseä ja ujo ihminen, että en mä rähiä missään muualla kuin näissä ohjelmissa. Nimenomaan jälkikäteen. Niin, koska tämä on paljon hauskempaa, että ne ei voi puolustaa. Totta. Totta. Pystyy keräämään sitä angstia myös siihen paremmin mukaan. Mennään viikon softa-suosituksiin. Käypä tuolla eläinhättäjälle kastella, sä oot kuitenkin siellä päin. No, se on omenaa sellona. Se on paljon lähempänä. Se on pääkaupunkiseutu, mutta pääkaupunkiseutu on huge. No ei käy. Sillä mitään tekemistä Leppävaaran kanssa. Se on pienempi kuin Parisium, mutta suurempi kuin Enoni-kypärä. Which is nice. Kaveri sanoi, että mainostahan heidän applikaatiota. Minähän mainostan. Tämä on mainos. Ja suosittelen, koska minulla on tämä applikaatio, mutta minä en itse kalasta. Kalastatteko te muuten? Oletteko te kalamiehiä? Jumala, en. Henrik ei voi kalastaa, kun se ei uinukkaan, eikö miten se oli? Kyllä. Ei kalastaessa uida. Jos täytyy kalastaa uimalla, niin sitten tekee sitä väärin. Eikö se ole just se tosimiesten homma? Se on se tosimiesten homma, niin kuin näkyy tuossa kuvassakin. Joo. Siinä ollaan. Tosimiehet nappaa niitä joesta siinä käsin. Penkalta, ei siinä mitään uimaa mennä. Nimenomaan ja käsin. Jotka tekee silleen, tosimiehet haluaa erottautua karhusta, niin menee uimaan. Ja nappaa hampailla. Kyllä. Kyllä joo. Ja sillä vaiheessa kun nappaat. Siis kaikista tyylikkäin tapaa niin kun, tappaa niin kun kaikkea uivia juttuja, niin uida niitä päin niin lujaa, että ne kuolet. Se on Erkan tyyli kalastaa. Se on. Ja nyt sä voit ladata myös iPhoneen tämän applikaation seuraavan kerran, kun lähdet kalastamaan tällä tavalla, mutta jätä se kännykkä rannalle sinne vasta, kun sä uiskentelet sieltä, ja sitten joku semmoinen muovikotelo siihen päälle. Fishshare-applikaatiolla sä voit jakaa sun kalasaaliit ja perinteiset nämä kalaliioittelut jakaa kaverisi kestä ja katsoa sitten, että kenellä on isoin kala. Jos mietit jotain muuta. Ja sitten jos saa 2 kilon siikan, niin sitten saa bonuspalkinnon. Siitä pitäisi lähteä määrätty kappaleessa. Tätä mä tekee. Sanapa. Eli sä vaan otat kuvia niistä sun kaloista. Nimenomaan sit se tallentaa sen geologation, että missä sä olet. Sitten sä annat myös siitä tietysti tiedot siitä kalasta, että kuinka iso se oli ja kuinka painava ja näin poispäin. Ja kaloja voi myös kulma vapauttaa sen jälkeen. Tällainen catch and release, jota mä en koskaan ymmärtänyt. Sä nappaat kalaa ja sitten pääset sen menemään. Jos ei tykkää kalasta. No mä en tykkää kalasta, sen takia se voisi ehkä meikäläiselle sopii tuommoinen, koska mä tykkään syödä niitä. Mä tykkään kalasta, mutta mä en tykkää kaloista. Kalasta mennä olisi paljon mukavampaa ilman niitä kaloja. Se varmaan onnistuu. Kyllä se on. No siis suurin osa kalastamisesta tapahtuu ilman kaloja. Nimenomaan. Mutta nyt voi mennä katsomaan tuonne. Mutta kato, siinä on se riski, että sitten siitä tuleekin kala. Niin miksei sitä tehdä jotain, missä ei ole sitä riskiä? Onko sinulle joku moderaatiosysteemi tuolla? Niin, että riippuu, että jos mä niin postailen sinne jotakin, niin kuin, siis niin kuin. Mun on pakko sanoa, että me duunikaverin kanssa testattiin tätä, ja voit vaan miettiä, minkä saaliin me siihen laitettiin. Mutta niin ne kyllä. Hei, nyt pitää kertoa, koska mä niin aloitin sen miettimisen. Nyt poistat mielikuvan päästä, niin te kerrot, mitä se kuvaa. Ei vaan, jatkat siitä eteenpäin vaan. Yes, I know. Ei se välttämättä ollut se, tuo kuulostaa vähän. Mä olisin laittanut 6 000 sinivalaan, ja se tuli Pukkilan koskesta. Mä kieltän, että jos menee tuohon lähimpään K-City-markettiin ja siitä kalatiskiltä. Vala, nappaa. Se ei ole kala! Hylätäänkö se heti tuolta, jos laittaa sinne valaan? Tuo on hyvä kysymys. Pistetään palautetta, ehkä ne antaa palautetta myös. Tai niin kuin sarjakuvassa oli, valaat eivät ole kaloja, no mitäs ne ovat, hyönteisiä, ja sitten valas lentää pois. Didn't know that, but now I know. Fishshare, ilmanen Androidille, löytyy Marketplacesta ja löytyy myös iOS-laitteille, jotenka jos olette kalaimmeisiä, niin ottakaa hän ihmeessä testiin. Mikäs sitten ehkä osuvasti nimi viittaa veteen, ja tässä saadaan niin aasisilta tähän seuraavaan, vai saadaanko? Where's my water? Eli tämä on tämmöinen 79 senttiä iOSille. Sama versio taitaa toimia iPadille ja iPhoneissa. Tällainen Disneyn hittipeli uusi. Pystytään yllättävän symppis peliä. Siis tässä, on tämmöinen Swamp-niminen krokotiili, joka tykkää olla puhdas. Ja sitten kaikki muut krokotiilit, jotka elää sillä viemäreissä, niin ne on silleen, että ei, kun pitää olla silleen likainen. Sitten ne sabotaa sen Swampyn putkistoja, että silleen suihkuun, kylpyyn tuu vettä näin. Sitten sun pitää johtaa sitä vettä sieltä. Paistella kaikkea miinoja ja tämmöisiä happoja ja sitten ne hapot aiheuttaa erilaisia reaktioita. Niin varmaan. Tämä oli yllättävän kiva. Mä iPadilla pelasin sen, ostin ja pelasin sen tiin läpi ja vaimo pelasin tuolla iPhoneilla. Pidän. 79 senttiä eli ei joo. Paha. Siis sinällään se alku oli, siis kameriloina oli lapsenvahtina, niin tuota, siinä semmoisten juuri kouluikäisiä alle kouluikäisen kanssa, niin tuota, ne ihan innossaan pelasi. Aika nopeasti siinä kyllä vaikeustaso nousi niin kuin sille tasolle, että ei enää niin kuin skillsit riittänyt, mutta tuota, että sinällä niin kuin ekoista kentistä niin lapsetkin saa iloa ja sitten haastetta riittää myös vanhemmille. Suosittelen. No niin. Veikkausta suosittelen myös, paitsi veikkaus.fi. Tieteelle, taiteelle. Että ennen kuin voit käyttää sen halvan 79 senttiä, niin olet joudut myymään sielusi Applelle. Vai saako tuon Androidillekin? En tiedä. Disney-peli. En ole itse asiassa en muistunut edes katsoa. Minullakin on. Ei. Minusta kaikki pelit ovat kuvottavia ja vastenmielisiä, ja nyt kun se on kerrottu, niin minunkin softasuositukseni on peli. Ja minä sitä ole koskaan pelannut. Paitsi, että ei kun Erkan laitteella silloin tuli nopeasti kokeiltu. Trendy Hangmanista on taas uusi ilmainen versio. Trendy Hangman Yle. Ja siinä on minun tekemä musiikki ja äänet, joten kai minun kuuluu semmoista mainosta. Onko tämä se, mikä se Ile Live Goodali? En mä tiedä, live-koodailiko se sitä, mutta se live-koodaili sitä Hangmania, joka haki tietoa sieltä Ylestä, eli se on se Yle Hangman. Aha, no sit se varmaan ei ole tää sama. Kun tää on Trendy Hangman Yle, eikä Yle Trendy Hangman. Mä en muista yhtään sitä nimeä, sori. No, että kuuntelit sen, niin kuin pöni tuo Hermo, niin kuin Henrikin tota. No ei, niin kuin mä luen tätä Irkkiä, mutta jos mä kuulen kysymyksen, mä vastasin siihen. No joo. Ja jos yleisenä ilmoitusluontoisena asiana valaat ei ole kaloin. Puhujainkulman hengenheimolainen Linukaast on ollut viime aikoina hieman epäaktiivisempana, mutta nyt olisi tarkoitus aktivoida sitä uudestaan ja enemmän. Niin kun tännekin tulee meille aina välillä kyselyitä, että pääseekö puhujainkulmaan, ja kun me nyt ollaan tällaisia itsekäitä paskapäitä, jotka ei pääse tekemään tänne, niin Linukaastiin haetaan enemmän tai vähemmän vakionaamoja. Jos on enemmän vakionaama, hyvä. Jos on vähemmän vakionaama, niin sekin on ihan hyvä, mutta ihan niin hyvä, kun jos on vakionaama, koska siinä on ollut vähän se ongelma, että sitä ei ole kauheasti saatu tehtyä, koska ei ole jengiä. Niin nyt koitetaan saada sitä taas, joten jos olet avoin ihminen, joka tietää jotain avoimuudesta ja sitten haluaa puhua siitä avoimuudesta ja niin kuin teknologiasektorilla ohjelmassa, niin ilmoittautukaa Linukaastiin, niin saadaan Linukaast. Koska tämä on tällaista imperialistisen aattien markkinakeskeistä jauhantaa, jossa on vain mainoksia toistensa perään, niin siellä on sitten hipit puhuvat asiaa. Kaiken, minkä puhujan kulmasta saa, niin lahjoitan tieteelle, taiteelle, liikunnalle ja nuorisotyölle. Mutta älä kuitenkaan ilmoita sitä tässä vaiheessa vasta ensi lahjoititko edes niitä valtavia tuloja, mitkä sait silloin, kun mä ostin puhujan kulman mukin? En mä saanut niistä mitään. No. Mulla ei varmaan ollut sinä mitään osa-aikaa. Päällirahaa siinä pyynnössä. Se oli. Elikkä siis meidän brändimme on siis vaan varastettu. Nimenomaan. Mutta sainpaan paskan mukin. Kuvastaa tätä. Se olisi pitänyt ostaa itsekin vai mä... Kyllähän se vielä voi. Eihän kai se sitä minkään. Äkkiäkö sitä halvan kopion pystyy teettämään? Me ei ole viljelty sitä. Tai jos sitä ei enää ole siellä, niin mä luulen, että sen uudelleenluonti sinne ei ole kauhean haastavaa. Koska se on hieno, kun se on pelkistetty, mutta se on aika pelkistetty. Jeesusse. Onko se jossakin? Samaan aikaan, kun Erkka sitä etsii, niin me voidaan alkaa pistää pilkkuhiljaa pilleä pussiin ja kiitellä. Ei, sanotaan nopeasti palautteista. No sano nopeasti. En mä ole huvitainen. Kun kyseltiin, että mikä olisi hyvä selain, kun Firefox mättää, ja sitten ihmeteltiin, mikä tämä Chromium on. Niin Chromium on hyvä. Se on kuin Chrome, mutta siinä ei ole sitä Google-krääsää päällä. Mä käytän ihan Chromea, koska mä pidän sitä Google-krääsästä päällä. Siinä Chromiumissa on vähän vähemmän ominaisuuksia ja sen semmoisia, mutta se on sitten ihan kokonaan avoin. Mutta siinä on niin kuin, se perusteknologia on sama, että se on ihan yhtä pirun nopea kuin Chromekin ja muuta semmoista, niin käyttäkää sitä, jos ei. Ja sitten sen jälkeen on Opera. Täältä löydettiin puhkumuki, Erkan puoti. Onko tämä? No niin. Missä? Paska muki, paska. Irkissä. Missä sä löysit? Irkissä. Kato, mulla ei Irkki toimi. Meillä on mahtavat kuuntelijat. Niin. Mä laitan sulle chattiin. Kiitoksia. Mä laitan se tuonne ruutuun, niin tuolta. Siinä löysin myös noin alustalla. Oliko se kafepressistä? Koska siinä oli sellainen typeryys, että siinä ei, jos haluaisi tehdä useampia tuotteita, niin sitten pitäisi niin kuin maksaa joku kynsyä. Täällä on myöskin kalatalous Jussi Stringit. Kalatalous Jussi on ihku. Mähän kun tilasin tämän, niin mä sain ensin Grand Slam Boyo mukin ja mä valitin, niin sitten ne lähetti mulle uudestaan. Ei tuossa ole vanha nettiosoite. Niin onkin muuta. Joo. Mut siitä. $13. Ja CafePress toimii hyvin. Mä oon siltä aina välillä tilallut ja saanut tuotteita. Niin. Mä oon käyttänyt mikähän se on? Mä aina unohan sen. Hyvähän se tässä on nyt kehua. Hyvä. Vasta tilasin jotakin. Mä tilasin Hessulle potkupuvun. Nimenomaan Hessulle. Nimenomaan Hessulle potkupuku. No samalla kun Erkka miettii niin voidaan pistää pille ja pussia ja kiittää taas kaikkia tästä kerrasta. Kiitoksia Henri, kiitoksia Erkka, että olitte taas paikalla. Mun tavoite oli, että sä oot paikalla. Jos te ette olisi missään vaiheessa huomauttanut, että mä en ole sanonut mitään, niin mä olisin ollut hiljaa ihan koko jakson, mutta tämä kyllä missä se, sitten se, mahdollisuuden. Damn, se oli niin lähellä. Melkein Henrik vapaa jakso, mutta ei kuitenkaan. Mutta joo, ensi viikolla uudet aiheet ja katsotaan, kuinka silloin kupsahtaa. Ei voida silloinkaan julkaista mitään. Jos tuuri käy, niin se olen minä. Ei. Se on 10 kertaa todennäköisempää kuin lottovoitto. Lotossa edestellä uudella tyylillä, vaikka tässä onkin paremmat voittoluokat tai jotain muuta. Ehkä mä etsin sitä loppujingillä, se löytyy suurin piirtein. Mä yritin etsiä sitä kauppaa, sitten mä päädyin uusimaan mun lainoja. No niin. Näkökulmia museoihin ja museolla. Hyvä näin. Kiitoksia kaikille, että jaksoitte myös kuunnella tämänkin jakson ja pistäkään palautetta, jos siltä tuntuu. Palautajatpuhujankulm.com on tuo osoite tai vierailkaa meidän kotisivuilla osoitteessa www.puhujankulm.com. Facebookista meidät löytää osoitteesta facebook.com ja Twitteristä taas twitter.com/puhujankulma, jotenka voitte vierailla myös siellä. Ensi viikolla uusin aihein, pelatkaa Veikkauksen pelejä, jos kiinnostaa, tai katsokaa Big Brotheria. Minä olen Pörni ja ensi kertaa moi moi. Paska jakso. Paska. Me ei ole pitkään aikaa sanottu mistä ennen. Tai se on mistä tipahtanut tuo paska juttu pois. Ei ole tapahtunut. Ei se oikeasti sen paskempi jakso ollut, mutta mä ajattelin, että se oli hassu juttu tuohon loppuun. Hassu juttu. Hassu, hassu. Ei se ollut niin hassu. Me tarvitaan uusia hokemia. Me tarvitaan. Hokemakauppa. Mites jos vaikka imperialistinen pro. Se, ja just nimenomaan näitä tämmöisiä vaikeita. En tiedä minkä takia. Multa yhtäkkiä vaan hävisi, että miten sen sanat. Mä en osaa vieläkään sanoa sitä, vaikka Erkka taisi sen sanoa.